ذات او په نزول کې یو کم 50 نمبر دی بس د سورۃ النمل او مخکې د سورۃ بنی اسرائیل نه نازل شوی دی. مخکې سورۃ کې مسله بیان شو، دلائل و مسئلہ بیان شو، نصورت قصص کی وئی چی با بہادرہ سر اور اصاوا لکا موسیٰ علیہ السلام چی رسول لیوا لکا موسیٰ علیہ السلام چی رسول لیوا مصائب برازین و برداشت کا لکه موسیٰ علیہ السلام چې برداشت کړو. دویمه وجه سورۃ النمل کې بیان کو چې عالم الغیب او سلامتی اور کون کې الله دې دې سورات کې باغې تفریح کوي چې هو الله لا اله الا هو، مسله توحید کې تفریح کوي. درېمه وجه سورۃ النمل اخره کې وایل سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، الله تعالی هغه درته نخې ښیي. نو هغه نخې څه دي؟ د وخت سوپر پاور او د وخت چې کمدنو امپیریلیزم شاهنشاهیت راتاوول. دغه حلاکت د فرعون شو، ته یقین ساتا الله و د وخت کمدنو قیصر او کسرا او د وخت فرعونان هغه به الله رب العزت رارتاو کي. دعوة د صورت تهجیه فی تبلیغ ده واقعه ده موسیٰ علیه السلام بانده، تحجیر فی تبلیغ بہادری ورکول و مسول لی رسولو کی مسلم بہادری و رسول کامیابی بدل اللہ تعالی در کئی. سورت دو حصے دے، دو سبقونه دے، یو سبق بری سلوی خیاتونه دی، آیت نمبر 43 پوری ودے کی واقع موسیٰ علیہ السلام ذکر گئی، حالو کا حال موسیٰ بدعن و آخرہ، تا حال مشان دا حال دا موسیٰ دے بدعن و آخرہ، ابتدا کیم و آخرہ کیم، حالو کا حال موسیٰ بدعن و آخرہ. دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی آولنائی حصہ کی 5 امور ذکر گئی، 5 امور شپږمه خبره په دویمه حصه کې ذکر کړي. اولنۍ خبره دویمه آیات کې د وخت د امپیریلیزم او د شاهنشاهیت ظلمونه په مظلومانو باندې او مظلومانو چتاول هغه مظلومان چې کم دنو چتاول دا ولنې خبره ده په واقع د موسی علیه السلام کې. دویمه خبره وم آیات کې د موسی علیه الصلوۃ والسلام مور ته واپس کول ان ارادوه الیک او دریمه خبره موسی علیہ السلام ته پروگرام ملاویدل وجائلو من المرسلین سلورمه خبره هغه کمندونو په آیت نمبر 17 ولسم کې فلن اکون الناس فلن اکون ظهیرا للمجرمین دا مجرم مددگار به نه جوړیږي دا مظلوم مرسته وکای دا مظلوم مرسته وکای او دا ظالم مرسته ونه کای فلن اکون ظهیرا للمجرمین این زما خبره موسی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری بیان کړو آیت نمبر 27 وشتم نمبر آیات کی 37 ودیشم نمبر آیات کی قال رب موسی ربی اعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار دا پینځه خبرې دي. دویمه حصہ کې بیا مسائل تبلیغیه ذکر کوي مقاصد اربع چې کوم یو مسله ورسول غواړي هغه ذکر کوي سلور واړه مسله مقاصد یا تزهید من الدنیا واقع قارون باندې او اخیری رکو آغا چه کمدنو تفرید پاولنائی حصہ باندی آغا وامر امور خمسا اپنزا خبری چیدی پا بیا پا آخر دی صورت کی روڑی پا آخر دی صورت کی بیا روڑی امتیازات کی موسیٰ علیہ السلام نے واقعی زن ناشنا طرفونا چی نور صورتونو کی نشتا قارون تذکرہ او حالو کا کہال موسیٰ بدعن و آخرا ابتدان دا قرآن کریم مقام ذکر گئی واقع دا اهمیت دا پارا واسین میم تلک آیات الکتاب المبین داری آیاتنا دا سورت چھرے دا باقی دور دا متوسط دور سورت تے مسلمانانو باندے تکلیفو نڈیرو آغی بزرک دا ویل شلک دا سے کمزوری خلق نبی علیہ السلام ډیر اوچته دعوه کوي او د سالمی دنیا خبره ده یا ایو الناس اعبدوا ربکم ټول دنیا ته خبره ده دا چې کم دنو ګران کار دی دا څنګه کیږي مونږ کمزور یو واهل کیږو ټکول کیږو او کلم چې کم دنو یو مصیبتی فرعون را لجمعتون بند کل حروان کل را ل زمان با سنگ کامیابی رازی. قرآن کریم دا مختصر انداز سره چې کم دنو سورت قصص په یو عجیبه طرح ذکر کوي. دا چې کم دنو د انقلاب طریقی وی انقلاب سوک راوستل شي آغا سوک راوستل شي چې هغه مظلوم پاتې شي. دویم او داسې مظلوم چې هغه سره چې کمدنو احساس وي د انقلاب او هغه سره فکر وي چې زه به چې کمدنو دا ظلم یو ځلې ختموم. داسې خلک چې کمدنو انقلاب راوستلی شي. که کم مظلوم هغه صرف مظلوم وي او هغه سره چې کمدنو فکر نه وي د انقلاب فکر و سره نه وي او د ظالم د تفسیر ولټه کولو فکر و سره نه وي نو هغه مظلوم انقلاب نشي راوستلی. هغه مظلوم انقلاب نشي راوستلی. بنی اسرائیلو کې دا د کمدنو یو فکر او یو احساس و د دې وجنه د وقت فرعونیت او شاهنشاهیت سوپر پاور هغه ته نه یاریدو اگر چې مظلومانو خو هغې ته یاریدل. قرآن مجید ذکر کړي دي وانوریه فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون او چې کوم مظلومی هغه ولټه مړه وي ټیم پاس کوو اوزګار نه وټه سای نواتا صاحب بادشاہ وزیرانو تووائل بادشاہ و یو وزیرانو تووائل چه خزانه خالی شوی ده سبکو جو اغیی و تووی چه بدی خلقو ٹیکسو لگاو ٹیکس پیو لگاو. بادشاہ ده خدای بندگانو که ٹیکس پیو لگو ما او دهی چه کمدنو ولتا پا ما پسیارتا جو کنو بیا او احتجاج جو کی ټول را خلاص شي چې موږ با چې کم دنو دا چلنے واقع چلنے او تے بادشاہ تو لگا خدای بخیر کی. بادشاہ پی یو روپے ٹیکس ہو لگا و سالانہ سالانہ ٹیکس ہو لگا آخال کو بیارا وی بچہ گرگو رکڑلو وی ملوار کوئی اوزگاری خوی یو روپے رس شیدے کال کې او روپیا را بادشاہ سره مدد دے نو کال کې او روپیا نو ورکړه هغه چې کمندر ورکولا وزیران بادشاہ ته بل کال کې وی بیجی دوای کا دوای کوي بادشاہ ته لکه مکوې راشه ورا تروان دي هر چې بس روپیا سونه خدای بخیر کی دوای کوي. بادشاہ اعلان وکړو د دو روپے ٹیکس دی سالانه دو روپے د زمړو یو څه ګران شي دي یبس پر دوا دو روپے دي خلق ورکولې خلق ورکولې چې دریم کال شو به بادشاہ د دو روپے کاوسو بادشاہ ته لګره تاسو وای چې خدای به خیر کی ټیکس په دو روپو تورو دو روپے سالانه شو خلق به قطار کې ولاړو ویل کزر والی وزیران وی یو سپیڑا تیو مباسی و ٹیکس تیم سکوی اخلی یو سپیڑا تیو میستل و سر بیتن ساغستو ٹیکس ساغستو خلقو بوی خیر ده مال از دو سپیڑا را که خوزر ایرانا والی چیز نور کار تسکی کم خوزگاری کم آقا با جی چاپ دو سپیڑا پڑلی آقا نبی زر سکو آقاستو نو می سپیڑا پڑلا او می تینا ٹیکس داس دلگان چی تکا مونگ چی سنگیو نو ده دین انخلابون نراجی خفاکی گئی مان ده دین نراجی دا آغا مظلومان چا مظلومان پاتی شی او اغیی سر چه کمدنو احساس ده انخلابی چه مونگ با چه کمدنو دا ظلم ختمو دانا چه جذبه ده انتقامی و اغیی چه کمدنو داوی چه مونگ با دا ظلم و دا ظالم با مونگ سر ختمو نو د دغه مظلومانو نه ظالم یریږي هم هغه ظالم چې وی د دین سکی یریږي او د دې د لاس ته کمونو خدای هغه ظالم هم سکی ختمي عرب چې الله رب العزت د سالمی دنیا د انقلاب د پاره په خول نو په عربو کې هم دا یو احساس ځکه عرب سده قیصر د ظلم دلان دیو او سده کسرا د ظلم دسو دلان دیو چې کم کسان چې کمدنو اغلق آزادو اغی سر احساسو چې دا ظالمان ختم اول غواړي دا ظالمان ختم اول غواړي نو دی تر لک احساسو و اللہ نبی علیہ السلام پر دیگی راولی نور سالم دنیا بے سپیڑ عمر کولا او ٹکس پیم ورکو نور طول دنیا بے غیر دو کده قیصر ما تختو آغام چه کندنو بے غیر دو او کده کسرا ما تختو نو آغام بے غیر دو یو عربو چه آغیرتیانو آغیرتیانو تاریخ عرب دازی پیشکی تا بوای چه دو خوخ رو او خور تا باودری دل او دوڑای به بستیمو مندلا حالان کی چه اللہ دنیا دی انقلاب دی پارا خوخول پایی کی سوو دی وجه نبی علیہ السلام چه ورطا بیان کی ورطا وی دا خبر ورطا کی ویدا سی کلمه دا تنو نخیما چه تم لیکونا بی آل عرب و تدین لکم العجم ویستاسو با دا عرب و مالکان شی او عجم بجه کمدن استاو سشی تابیشی دا نبی علیہ السلام دا نکتہ ولی وی دا پا اغی کیو دن نسو تڑا کو اغی غختل زنو خلکو چه من عربی حکومت راولو قومی حکومت راولو او قیصر او کسرا دا قامیت دلاندی کو نبی علیہ السلام وی نا دا قامیت دلاندی نوی نکو دا الوحیت دلاندی کو بے نبی علیہ السلام اغا چه کمدنو ده اللہ حکومت تا چگوالا چه قیصر و کسرا با الوحیت ده باری تالا باندی ختمو و پاغی که نبی علیہ السلام سره خلق چه کمدنو ملگری شو چه کم خلق ملگری شو داغی وزین که دارات لل چه مون خلق کمزوری و دل تارا بجال لیڈا باوا بل دا باوا بل دا باوا دا بسنگ کیجی قرآن کریم پا دا سه حالاتو که ده موسیٰ و ده فرعون واقع ذکر موسیٰ علیہ السلام و فرعون واقع ذکر کرا چې په بنی اسرائیلو کې هم زنو کې مظلومانو پای کې تړپو هغه تړپ والا کې یو موسیٰ و چې هغه د کمدنو سره احساسو خو په طریقه باندې پوره نه پوهېده د نبوت نه مخکې لکه نبی علیہ السلام ته الله وایي فوجدک ضالا فهدا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان نو موسیٰ علیہ السلام اغه د کمندونو څوک ورکول شروع کړل په پدې به ختمه وي ظالم به پدې سکو ختمه الله تعالی په دې نه ختمي طریقه د کمندونو بستوي داغه طریقې د طریقې کار د خودلو لپاره الله تعالی موسی د کمندونو هجرت اور ورکو او موسی علی السلام له ګولې کو چې دې یو نیک بنده صحبت کې پاتې شي دلته د کمندونو او بنی اسرائیل کې دای څوک نشته چې دې د کمندونو تربیت یو کی هغه مصالح هغه نبوت ورکړې شو پروګرام ورکړې شو ورکړې شو چې دا به کمندونو د ربوبیت په انداز باندې چې کمندونو کول غواړي دا نه چې څه څنډه څه کوبا څه وخت او څه مړاوه پدې لیکي دای د کمندونو موسی علیه صلوات و سلام ته طریقې کار چې کمندونو وکاو عام تسلیم وا پاره کې واسیمین تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دا کتاب خارکون کی مسلمانانو تا مسلمانانو تا خارکی کامیابی گئی بسنگا نتو علیکم نبای موسیٰ دولم قطابان دین اشنا خبر موسیٰ و دا فرعون بالحق بالکل مناسب دا حالاتو بالحق دا مصلحات نا ڈک دا مصلحات نا جکم دنو ڈک تے بالکل بالحق لقومی یؤمنون د پار دا قوم چې یقین کوي یقین کوي په دې باندې چې مظلوم را پاسي الله تعالی به د دلاسه ظالم چې کمندونو ختمي په دې یقین وي چې حکومت ظالمانه د ظلم حکومت هغه د کمندونو ډیر وخت نه پاتې کیږي هغه ډیر وخت نه پاتې کیږي. که د کفر حکومت وي او چې په هغې کې د عوامو د حقوقو خیال وي او په مظلومانو باندې ظلم نه وي، ها تر څه وخته پورې پاتې شي، ها تر څه وخته پاتې شي، خو د ظلم حکومت نه پاتې کیږي. ظلم حکومت ختمیږي چې د چا دا یقین وي لقوم یؤمنون، دا هغه چا چې یقین وي چې دا ظالم به الله ختموي، دا شهنشاهیت امپریالیزم سوپر پاور د به الله سوپر وباسي، په دې باندې یقین وي. لقوم یؤمنون، د پاره دا قوم چې هغه یقین کوي ان فرعون واقع شروع کوي، دا هغې د کمدنو اولنی پهلو ښیي. اولنی خبره د فرعون ظلمونه او الله تعالی کمزوری د الله رب العزت اوچتول، کمزوری اوچتول، فرعونی سیاست ته او مغربی سیاست ته، حرب حذب حرب تصد حذب، خلق ڈالے ڈالے کا، خلق ڈالے ڈالے کا. او دویم چې کم دنو حرب بیا لڑاؤ، اولی ڈلی ڈلی کا طبقی پکے جوڑی کا، بیا چه کم دنو آغی پا خپل میانس کی جنگاوا، پا خپل میانس کی چه کم دنو جنگاوا، چه جنگاول دی شروع کرل دی جنگاول نورستو تو تا تماشا گوا بل دی، تو پی حکومت کئی او ردین مفاد حاصل آوا، ردین مفاد حاصل آوا. اغه کمزور تو وایا زو احساس مرسته کوم، احساس مرسته کوم. اغه زور اور تو وایا کزه چې کمندونو اغه کمزوري نه بنداو، هغه پتا پس را پاسي، پتا پس چې کمندونو سږي را پاسي او ختمه یې دي. په دې طریقه چې کمندونو حکومت چلاوا، قران کریم په دې آیات کې د فرعونی سیاست نقشه را ذکر کړي. ان فرعون یو فرعون ځانو چت کړه په زما کې انسانیت ته ځانو چت کړلو، هغه چې کمندنو ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض ځانو چت کړه په مصر کې، هغه ویلو علای رستو راځي شمال انتلکو من لاین غیری حاکم او بادشاہ زم سوپر پاور زم قانون به زمایي زما د خبرې د پاسه به چا خبره نه چلیږي. دا چې کمدنو اوس یورپی تهذیب ها فرعونیت دی که نه، دوی مجاله لاشیا او ګرځولې اوسېدونکي د دې ډالې ډالې، دا فرعونی سیاست، مجاله اعلی او ګرځولې اوسېدونکي د دې مصر شیا ډالې ډالې، څوک یو قسم څوک بل قسم، یا ساده و توای پسا مینوم دا اوسم د کشانتی په جمهوری نظام کې څوک چې کمدنو اعلی طبقه والا دی، څوک نه طبقه والا دی، او دا ټول ډېر ډېر ګرځولې دي. د دې دلاده جمهوریت هم وي، د دې جمهوریت ویل ناروا دي. جمهوریت خدای الله د قانون مخې ته ټول یو شان ته کېدل نو مو یا ساده په قای په تامینم کمزوري ګڼلا یو ډله دینا زبیوان نام علا لول و زامنی ویستایی نسام علا لول جن پردونده و پری خودری جنگای یقینان ده و روان کاره. هر آغا حکومت چه در آیاو ده حقوق و خیال نساتی ناغا مفسد ده، چه آغا ده کمدنو رعایاو سر ظلم کئی او زیاده کئی، آغا حکومت فسادی ده، آغا ده کمدنو فسادی ده، چې دریا یو خیر نه غواړي نا فسادیانی. دیتا مولانا سندی رحم الله تعالی شیطانی انقلاب وی، شیطانی انقلاب چې خلق تقسیم کا ډلې ډلې کا، او بیا یو سره یو شانت چلے گا بل تبل شانتی وایا، او پاغی باندې راغی باندې نه ظلمونه پکوا او ټیکسونه تنالا او خپل خزانه پیډا کوا. دا د کمندونو شیطانی انقلاب دی، دا فسادو. انه کان من المفسدين، یقینا دی روان کارونه فساد دغه وکنه. دا علا ځان چتول او دویم خلق دل او پاټه کول دا جمهوریت پاټه خو به کینیشته کنه دی وصل اسلامي وي اسلام کې دل او پاټه کم ځای وي انو کان من المفسدين دا فرعونیت ته وان اريد ان منا کمزوري د الله تعالی قانون دی الرفع بعد التسليم که تسلیم دیو کو الله ولی اوچت کی اوسا کمزوری اوچتول مظلومان چه کمزوری اوچتول دی انقلاب و طریقو که دا یا ووا والا چه مظلوم سر احساس شوی وانو ریندو اراده کم چه احسانو کم پا کسانو بانی چه کمزوری کرنه شیو که مصر که او گرزوم دیل رای مطن مشاران دی و مشاران شی او بگرزوم دیل را پاتی با دیوانی ولیزم کپاتی کی دن کی وانو مکی رلاؤن فر فی الارد او زیا ورکم دیل را پا مزمکا کی وانو ریا فراوان و آمان او بخیم فراوان و من صدار داغم شاہ آمانو فراوان و آمان فراوان امپیرلیزمو او آمان داغت کم دنو دلائل بے والاویل او داغت حکومت محافظو او لا خرد دیتا من هم دینا آغا چکانو یا ضرون چه دیتا نیاری دل چه دی ووی چه اسی نجی بنی اسرائیلو که سوک انقلاب والا پیدا شی کدا کمزوری روچت شو فکیدیشی منگا ختم کی کیدیشی منگا ختم کی دا قانون دی عرب وی یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم کله د مظلوم نمبر په ظالم را شي دغه زیره سخته را د دی نه چې د ظالم نمبر ده ظالم نمبر چې به مظلومی د دی نه سخته دا ده چې نمبر به د چا را شي کله د مظلوم نمبر بیا په ظالم شي دارنګ یارب دا ووي ظلمو یجلبون نقم ویسلبون نعم ظلم چې دی نو دې نعمت عذابونه راکاږي کله ګرانه کله یوې طریقې سره کله بلې طریقې سره ويسلب النعم او نعمتونه سلب کوي ظلم نعمتونه سلب کوي دارنګي عرب وې اجل الشر عقوبه البغي شرونو کې د ټولونه تلوارګن به شر په سزا کې اغه سزا د ظلم د ظلم سزا ډیره زر ملاویږي ډیره زر ملاویږي دا د کمندونو سړې لګو ګوري چې څومره ظلم په دې ځمکه باندې کیږي او په دې ملک څومره ظلمونه کیږي خاص کر عوامو سره او بیا د دیندارې طبقه سره چې د دې کما عاقبت ته د دې ظلم الله تعالی رته موږ او ساتي بس الله تعالی دې موږ او ساتي دا نو اشاره په تور باندې عالمان وي چې کله بهیمیت په روح باندې غالب شي دام یو ظلم دی دام یو ظلم دی ځکه چې بادشاہ روح ته او صاحب چې کمزونو حیوانیت غالب کو نفسانی خواهشات دا چې په روح شي غالب شي دام ظلم دی دام ظلم دې بیا ظلمونه کوي او مهنت د دې مکار دی چې زما روح غالب شي په بدن باندې روح چې کمندو غالب شي ما کام یا زرون په وینا اله موسی دغه واقع لندي ذکر کو چې ظالم بالا ختم کی شاید شایعت ثم صلی الله علیه دا با اللہ و تعالی ختم کی کسرویت او قیسریت اغا با اللہ و تعالی ختم کی واغین آئلہم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و سلام اغا اللہ و تعالی را وفس کو پاغی کی نکتی دی دیرے چا اللہ رب العزت چکم دنو موسیٰ حفاظت سنگو کو او فرعون پکور کیو کو تماشه په وکړه چې دوی ښکاله چې هغه د فرعون مظالم خو لیدل او موسی چې کمندونو احساسي وبدې کی وایې وکړه مرد موسی سره کې مو اچول مور د موسی لره دا خبره ان ارضی دا چې په اور کو دلره چې کله یاریږي په دبانې کې د دلره په دریاب کې او مې یاریږي د غرقې دلونه ولا تاسو نه یو غم کو وجودای باندې زګه انارا دوه لیک یو واده یقینا من جواب اسكون کې اندلره تا تا دیبه ته جواب اسكون ذو مجایلو من المرسلین او ګرځون کې اندلره پیغمبرانو نا فالتا قطعو راوچت کدل را فیرونیانو لی اکون لهم چه نتیجه داشی لام دا عقبت تیر فیرون دا دین ازان بچکاو چه بنی اسرائیلی پا دباو که ساتل نماشومانو کو وجلو و ظلمونو باندی دی پا دباو که سکول ساتل چه دی اڑو سوچ تس نشی تم نشی احساس تسم نشی او پا دی که دکندن یو دا بیدار ذهن والا او د احساس والا لیډر او قائد تنی شي پیدا نشي دا د کمدنو د وخت د فرعونیانو وی لکه اقبال وی افغانیو کې غیرت قومی کا علاج کې مولا کو اس کو کوه دمن سے نکال دو افغان قوم او پختون قوم هغه د کمدنو داسې وو چې پاغه کې احساس د بیداره وو قدیلہ قیادت پکار دی کدیل قائد تم پیدا شو و دی دی کمدنو د وقت ظالم او د وقت فرعون اغدی پا بلا بانده اڑاولی شو خلک اغی داوی دی ابلیس شورا او یورپی تحضیب اغی پا دی بانده رسیدی لی چه پختان یو کیدو تا مپریدا یو کیدو تا مپریدا چه دی دی کمدنو یو نشی د دې یو کېدلو ذریعہ سیاسي لیډر نه دی د روپو لیډر نه دی د دې یو کېدلو ذریعہ مولا دی نو مولا دې نه بدنام شه مولا کو اس کے کوه دمن سے نکال لو کر دې میدان دې او کر دې غر دې سم راو کا غر دې خو مولا دې پرې نه دی بس چې دې چې کمنه هغه تپاتی نشي چې دې ته قیادت ملو نشي فرعونیانو سره غمو چه دی که یو لیڈر و قائد پیدا نشی واغی که ادا کول چه علکانی آغی بای وجل وجل بای علکان چه کم بدا سخلور خونتا که او بس ختم آو تا قطیان مسیان چیو نزاب او خیر دی اچه کم خور بی بیڑا لوا او دی دغا او دویم جنکول و حقوق ورکا جنکای دی کندنو آمخ که که که نرسانی دی که پولسانی دی که عرص که دی نجونه کول حیثیت تکا وار که نجونه که سه انخلاب راوشتی شی جنه که بسه انخلاب راوشتی ناغی ده کمدنو فرعون دا چلو نکوال چه پده ای که قاید پیدا نشی قاید پیدا نشی اللہ و تعالی قاید پیدا کو ده کره دو پیدا که حیله فرعون زی افسانه بود در ببستا دشمن اندر خانه بود ده فرعون چل حیله فرعون زی فسانه بود در ببستا دشمن اندر خانه بود الله تعالی چه پیدا کی نو ده یورپ پا کالج که او ده یورپ پا تعلیمگاه که الله تعالی انقلابی لیدران سکی الله تعالی انقلابی لیدران پیدا که فرعون ورونو بن کدو چه یه رمون ده بن اسرائیلو نه تکلیف نشی چه ده کم کس نور تا تکلیف که ده اغای زن سره بنکره و زن سره سملاوله و زن سره سملاوله و فلتا قطواله فیرون راو چد گذره را فیرونیانو چه نتیجه داشی چشی دیلر دشمن او غم فیرون و همان حول اخر زیدوالو فیرون و همان فیرون چه کم دنو اغا شهنشاه و فیرونیت او همان چه دا مذهبی ټیکادارو د فرعون د قانون ذمہدار هغه د کمندونو مذهبی جاگیرداری و او قارون چې کمندونو هغه سرمایه‌دارو دا درې خلک تباہی راولي خواهش پرسی دا درې چې کمندونو تباہی راولي واجنو دا ما کانو خاطئین او لاخره دې دواړو دیو غلط خطا کار ګناګارو وقالت امرات فرعون د موسی علیہ السلام د بچاو تدبیر دی وقالت امرات فرعون او وی خزه فرعون سړواله سترګو زما اوستا موج نه دراره وی فرعون وته وی چې ستا وی زما بني حق شوا د آسیه بی بی د سترګو اخوال شو او د فرعون د سترګې ازغې شو کله چې فائدہ راکې مونږ ته او یا جوړ کوم د نه بچ او دوی په دلنا دای ته پته نو چې دا څوک ته څوک نه واز وا په اډو می موسی او شو سره د مور د موسی فارغان یو معنا خالی د هر سیز نه سیوا د موسی د هر سیز نه خالی و من کل شین الا من امر موسی د هر سیز نه خالی و او سیوا د کمنو د غم د موسی نه بین فارغان خالی د غم نه لعلمها بربها بالکل اغیر سرادو فکر نو دلکی مضبوط تسلی وا ام موسیٰ قاد وافاد ام موسیٰ او شو زلد مرد موسیٰ فارغن خالی دار سنا سوا دغم دو موسیٰ نا انکارن تتوب دی بی یقینا نزدی وا شریخ کارکڑ وی دی لرا کما کلکڑ نوی زلد دی او زلمی والا کلک انو دیړو دغه نو کېږي مور او دومره صبرېدل به تا کو نه مېرل مؤمنین چې شیدات کوم نه یقین کوم کو نه او دې د الله باندې وقالت یوختی او ویل خور دتا خوشی زبد بسرورو حالات معلومه په وسورت دی دیوار د قتل له طرف نه او دې زپتن او چې دای خور ده دا په نه پویل چې دای خور ده بهر نه نه دې بسارانی ټولولو قشاک به ټولو او صندوق ته وکاتلو چې په کوم طرف روان دي په کوم طرف روان دي په لکه چې دی ورتا چا بوته قتل د دې بفر سبانه شروع وکړه او چې چا بوته نه قتل نو صندوق ته وکاتل چې هغه د کمندونو د فرعون طرف ته چې کوم لختې تا او شو کور طرف ته محل طرف ته شاهي محل ته داغه دریاینیل لا چې او نیر څه شو تا او شو چې پاګې سره وردن نه شو نیراشه کته ودیږي یا خو اله غی کرا لارو سیدا غی کرا لار داوم لړوی تماشو وویل چې سکی چې لاړلا آل تکې نو موسی جاړي چې وره کولوکو په الکته کیسه اوسوا چې پرون وی وژنه دا په اسرائیل ورته وکړې آسی به وتوی موجنا سله وژنه لا تقتلوا ما شوم دې وژنه یاسی به سوځنه هغه دې کمدنو خبرو شو اوز موسیٰ ور تکڑی دی جاڑی یو کوری پا مخ آغسته دی بس جاڑی یو غوبل پا یو سا جاڑی سوک سینه والا ورکی راولا چه سوک سینه تا چه موسیٰ وی دو را پی غیرتن چه دمور نیلاو دو بلچه سینه والا پا کلوک کلو بانده کڑی دا شاید نو خورم دا کافیرو سینه کافیرو خواتا نالا بس سوک وال راولی محل بلا خزی دی نا سینه نالی چا پیڈر میڈرون نالی جسنی مسلم نالی بس موسیٰ بلکل آغا جا کمدنو آر سنبو کارتال کرده نالی دا خلق راجمکی گی روان دی فرغون کرا معشوم دی او سینه نالی دا پکیم لارا اخورم سسوا لارا وی قتل تماشا خو کئی ورتوی و یاره دې ځکه نه کزنانه زانو چې زما مور ده وې دې یو نه کزنانه ده قدرتې تور خبره ده څه ده چې دا د کم ماشوم سینه نالي او چې هغه له بوزې سوکو انو بس دی هغه دغه سینه نالي هغه دا چې بس قدرتې الله پکې هغه چول دې تاسو بوزې خیر دې تاسو کې فرعون وي ورشي ری ولې قاصد لاړو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرته وی حل د معشوم می فرعون دی غواړي هغه وتوی چې ان کادت له توب دی وی لولا ربته کدا بل شانته مور به شي له براوتی وا ها بس غربو او بیا فرعون وی بادشاہ وی هغه وتوی چې د فرعون ما سره کار دی فرعون دی په خپل راشي زما څه دی نه نه زه نه زمو وی زما فرعون سره زمو خو ډیر دی یا په کلامو ته وچ راشي هغه زنه زما هغه پرال اور پسې وای نه دي هغه وې چې فرعون ما سره کار په خپل دی راشي کنه آسی فرعون ته وی خدا څخه خبره را ماشوم دې زمون ماشوم دې مونږ لاله نو خو ګوي ځکنه بس موسی په سور شو او فرعون باندې سور شو فرعون دې کم دنو هغه وړي اورل تا هغه ورته وای وای زه چې کم دنو نو ورکوم ته ته نه ورکوم زه تیونه ته نه مزګارا تا بچتا د کور ماشوم دې او زه دې کم دنو هغه لته یو ورکوم ما ته بلا کارونه دي دنه شم کوله هغه ته خیر دې مونږ دلته خرچه مرچه درکو ماشوم دې اوس مونږ له لوی کا او تور ازال ته کې او تو ګوره چې ول دې ستا سینالی کنالی هغه چې څنګه سینې تو روزو فلوپ فلوپ فلوپ شروع شو او خو بلا و خوګو او خلاب شروع شو هغه دې کم دنو ورته وي به بس موړ می کدل ابوځي هغه وته وي ته به ولا راضي وي زما څه کار دې چې ولا راضي دنه شم درته هغه ورته زما بس نو تاسو سره وای دا تاسو سره وای موږ له لوی اوا به زنه شم له یو له ما ته بلا کارونه دي موږ دا کو موږ می چني وړو موږ ته بلا کوم غریبانو خلک یو هغه وته ستاسو څخه خرچې هغه بخیر دې موږ درکو او دې څه څه کار لوی کار به دې وی وی وای دا دې خکولو چې دې په خپل زی په پیسو باندې تی باندې ساغستلې دا پرغون خو کول چاله لولې دې ته نو ګوري دا و چې کمندونو دار هرڅه حربي کافر دي حربي کافر مال څنګه وایو دا هغه دي کې پیقي مسلو ته مو ګورته چې ته پیقي مسلو ته ګوري هغه موسی عليه السلام واپس کو وعده د الله څخه شو ان ارادوه وحرمنا له المراد من قبل او بند میکرل تيونه په دوانه مخکي مخکي واپس کولو د مورنا فقالت نبي وائل حال ادلکم دی خوری ویل آیا خبر کم تاسو را په یو کور والا وبانی چې ساتي به در تاسو لپاره او دی بره د خیر خوای واپس میکو موسی را مورته ای تدې لپاره چې سړی چې سترګې دې ولا تا ځنه وخمون کی او دې لپاره چې پوه شي چې اخینا لو زالا دې بالکل کارا خو زیات د خلکو نه پوهیږي نه نو ولا دې په تلې کې زرغونه کنه پوهیږي څنګه په تلې کې زرغونه دې بلای شي ولكن انكم لا علمون وزياد خلقنا بويغينا ولما بلغ شده خود دوی موادید پروکول انتظام دي دوی موادتو جایلو من المرسلين غرزون کې دلاله پیغمبرانو نا خود موسی د پیغمبري ملاویږي مخکې د کمندونو خلوت پکار دي یا د کمندونو صحبت پکار دي خلوت کې کله کله داسې سملو شي چاغه د کمندونو په جلوت کې نه ملاویږي اوس موسی ته د خلوت ټیم ته د یو فرعون قراره او په شاهي خاندان کې لویږي شاهزاده ره شاهزاده دی نو موسی له خلوت په کار دی د نیک بنده صحبت په کار دی یا خلوت او یا صحبت په کار دی خلوت ټیم ته ملاویدلې نشي نو صحبت لېلېږي او کوم موسی عليه السلام په شاهي فرمان تلوې فرعون لګلوي او موسی ویل چې زه تک زما او یو علاقه ته زم نو موسی به تل شاهزاده او نو نه به د سفر د سختونه خبرو احساس و سره نو شوي د سره به احساسونه نو شوي او نو به کمندونو د الته د تکلیف د سختنه خبر وي چې د بل چا د لاندې وخت یې رنه د څومره ګران کار دی د دینه باندې خبر شوي نو الله تعالی دې استود پر عجيبه بندوبست کو چې موسی عليه الصلاه والسلام تختیدون ګلاړو زه سفر تختونوم خبر شو هلته چې بیا د بل سره نوکری کې راغنم څه شو خبر شو او د نیک سړي صحبت دلاندې وخم سکو تیر کو هلته چې د شاهزاده تل بیا په دې تبيزي سره ولي په بيزي هم سره ولي چې نظم او نسق بسنګ راولي نظم او نسق بسنګ راولي دا ولما بلغ شده داغي بندوبس وسخي ولما بلغ شده او پاوکه چورسه ځوان اتا او برابر شو ور میکدل را او خيارته او پویا نبوت او پویا وکذالک کنزل المحسنين یاده د نبوت نامخ کیو د فرعونی مذهب نه متنفر کیدل شله د فرعونی مذهب نه متنفر او الله تعالی دا پیدا کو او دا سه طاقت به کی واچو چه ده فرعونیت نمتا متنفرو او ده کرنگی بدلور کم نکانو تا و ده قلل مدینه تا او ده نشده ده کندنو خارتا علاقین غفلتین پا وقت ده غفلت او ده خوب کمنا لیا ده خاروالاو چه کم تیم غرمه که خلق و دکیگی او کاروبارو نبن شی گنه گنه ختم شی. دو کسانو یو بن اسرائیلیو او یو ده فرعون فوجی افسرو فوجی افسرو دو اتووی ویدا اوڑا پلا دا سامان نی ما غصت ریدا من کرایو سر اغو توی پا اسرائیلوی سو روپای بذار کنید دو تیزی سشی روپای تا زمون غلامان نید اوڑا مستنا بن اسرائیلوی توی زخو بی پیسی نورا ما سکارده چی بغیر دی پیسی نورا بولی دا زدقای ما چل ما لو پیسی نرا که از دو بچه کم دن دن کن اغوار تیزی شی و دی تکرار شروع کن ون خطل دوارا دی که موسیٰ علیہ السلام را دی موسیٰ علیہ السلام تا غسلی آوازو کو پیراشه کنه دا او گورا پیلی پرغونی را گیر کرده مزو پرغونی سر کرده را گیر کرده موسیٰ و تاوی علاقه بس پریدا کلاسیم لاسی کو اغورتی لریشا توس پا کلاتیال را لینه دی طرف کئی داو سی کم نرزا کرده چطر دی طرف کئی دا خزمون غلامان دی موسیٰ و تاوی دا سی خبر مکوا حق حقی باطل باطلی دا دی سڑی خبره حقا دا که مزدوری والا ورکای چه دل اوڑی سامان مزدوری نو ورکای سل زیاده که تو هم دا خبری که دا شروع شو لیر شتل دا سکم مساعت مکوالا که چه نگو بس ایک مکار اسید کر دیا اغم صاحب کنه کنی ولی رو خلو خلو مرسو آمرسو ودخل المدینه دا حلا حین غفلت من آلیا او در نشده خار دا ترکاری و بعدی چیزی دا اکثر دا بازار نیو طرف تاوی دا بازار نیو طرف تاوی دا فرعونی ترکاری و بعدی چیزی دا یو طرف تاوی کالونی چیزی دا فرعونی کالونی یو طرف تاو او بازار بل طرف تاو دا دید کمدنو بازار تراغی آل طرف تا دا خار تراغی خواجه دفیا نبی مندل پده که دو کسان چه جانگی کهو دایو چه کندنو قامی دا موساو فاز او دابل من آدوی دا دشمن دا دنو فاز تغاسا واللزی فانو فریادو کتتا آقا کس چه دا در دلی نو دا دا کام نو فمقابل دا کس که چه دشمن دا دو موسا علیه السلام دا فکول دا ظلم دا پارا جو سکور کو او کدو موسا سکور کدو را موسا علیه السلام فیصله پیو کلنو قال ان ويل هذا من عمل الشيطان يومنا دار دې دواړو ځان د شیطان عملو دا دواړو جنگ کو هاذا کنه دا اقتتال دا جنگ کول دا چې کوم نو زه هاذا دا ظلم نقيتي دا د قيتي ظلم کول دا چې کوم نو شیطاني عملو دا شیطاني عملو چې دا قبطی دا ظلم چو درین حاضر من عمل شیطان دا سک دی حد تر سیدل دا شیطانی اثر دی سک پانی خمومن سڑے نمری سڑے بھی نمری دا دی حد تر سیدل دی کمدن دا شیطانی اثر دی ما بدنامی او زمان من ختمی زمان من خراب شی او زو بدنام شما دی حتا رسیدل حازا من عمل شیطان بلا حازا دا شیچ دی دا مر مردار من جن دی شیطان دا لخ کر دی فرعون نو خاشیو دا غلخ کریو حازا من عمل شیطان یقینا دا شیطان دشمن دی او غلط اون که دی کارا الله تعالی ته سوال کو غرب می انی ظلمت نفسی ما کمه کړه د خپل ځان یعنی ما احتیاط نکو او داسې طریقې سره مال کار نو پکار ظلم مقابله پکار وا او دې سره زما چې کم دنو زما امن هغه خپل خراب شو ما خپل من خپل خراب کو ما کمه کړه د خپل ځان انی ظلمت نفسی ما کمه کړه د ځان خپل یعنی احتیاط اونو شو او دی حد تاو رسیدلا موسیٰ بنده دی بنده بوئی چه اللہ ما گنانگار ما ماف که اللہ رب بلدت رب دی اگه با تو وئی چه داری ولی اکرل داری ولی اکرل فلکه ما تعالی دب پکار دی ما او تعالی ادب پکار دی. دویم دا موسی علیہ السلام تا عبودن ویلی دا بندگی اظهار کی اگر جدی کی دا موسی علیہ السلام غلطی نشتا. موسی علیہ السلام وی چی لکتیز حد تر سیدل پکار نو دا شوشوا حالت اظهار تعبد کی اینی ظلمتو نفسی ما کمیو که دخبل زان فغفر لی ما ماب کا اللہ تعالی ماب کو فغفر لیو پرده پیوا چولا یقین ناغ اللہ چی دی کاری بخون که محربان کالانوی ویل ورب امی ایمانم تالی دی وجنا چی حسان دکڑده پکو پا مابان دی دعوت الہام پا طریقہ معلوم شوا استا خبر بالکل اللہ طریقہ غزون صفائی وانا سندی رحمه اللہ تعالی فرمائی چه بما انعام تعالی لگ وقت پس موسیٰ تا دا حقیقت معلوم شو چه دا سڑے خود صحیح وجلے شوئے دا ستم را بدکار نو پلا نکی اکون زوہیرن ورپس زکا ہوئی چه ظالم دے او ظلمی کو ندر چه کمدنو اللہ تعالی تا ہوئی تا پا ما احسان کردے دے چه ما جرس دا مظلوم لسک ندے ور کردے او دا مظلوم تا می تکلیف نه در رسوله ما دې کم دنو ظالم مړ کړل دي. عام وای چې الهام او ارهاس سره معلوم شو چې الله په تابوج نه ګرځولې دمانم تعالی دې وجنا چې استان دې کوم باندې نه مزو مددگار د مجرمانو نه فلن اكونا بالکل بنکېګم ظاهرا للمجرمين دا یا دعا ده چ الله ما د مجرم د مدد نه اوساته او یا وعده ده وعده ده چې د مجرم مدد بنو کوم فلن اكون ظاهرا للمجرمين بالکل بنه کېګم زه ظاهرا للمجرمين مددگار د مجرمانو پاس وا فی المدینه سهار یک بخار کې جریذون کې ته ترقب چې انتظار کو چې کوم طرف نه خبر راځي او دا د کمونو میډیا ورالي یار پلان کی ځای کې سړی دی پلان کی ځای کې وشو دا دیو پچا بداو کیږي اف آی آر به پچا کټ کیږي پچا به کومه اف آی آر کټ کیږي فلن فاز با فی المدینه خائفا نو شج کم نه فاز با سار کو پخار کی یاری دن کې چې انتظار کو ناسا په کې جو قتل ماده د حقوق د نه کس ماده د حقوق د نه بل استن تره الذل فایز الذی مناسا پا اکی آغا کس چه مدد غفته او دادن پرون یست تصریخوهون چگی والی دتا پتای موسا موسا موسا موسا بیاوز چگی والی اپرونی سڑی آغا بیاوالی قالا لہو موسا موسا علی سلامتوی یقین انتا چه خامخا لغوی مبین خامخا غلطی کون که اخکارای پرون دی من خطوی نن بیان خطوی نپاوا که چه رادو کل موسا علی سلام چه ده ده حملو کی پا کسبانی چه دشمن ده دوارو ده دشمن ده دوارو ده دا موسیٰ علیه صلاة و سلام ده ظلم ده دفعی ده بارا اغلی گیا ده نامخ کم ظلم دفع گو ولکه سوک ده حد تورسه اسم ظلم دفع گئی کچر ددان نارواوه موسیٰ چه وعده کروا چه فلن اکون زوهیر لیل مجرمی نو که دا بنی اسرائیلی چه کمدر مجرمی او دے واحل بکاری موسیٰ خود ابل لسکوار گو ظالم لسور گئی سکوار گئی و موسیٰ علیہ السلام دفع دا ظالم پخپل ذہن کی دائی و طریقہ شروع کڑا دائی طریقہ شروع کڑا حالان کی دا طریقہ نوا یا موسیٰ آتوریدو ان تقتلنی یا موسیٰ توجنی مالا را دیو سو رضو بشی چه داشی شی او گورا موسیٰ علیہ السلام خبره چه کمدنو پتا نه پاتی کی تا خپل ملگری اغنه چه کمدنو آدوری دوان تا خلالی آئی را دکه تو چه تا چه کمدنو واجن مالا را لکا چه وجل دیو بانده پرون این توری دو تیرازه نکه مگر دا چه شی زانو چه تاون که و مصر کې زان چه کمدنو چه تاول غاڑی اما تريدو ته اراده نه کوي چې شهید دنه من المسلمين دا اصلاح کوونکو نام دا جوړ کوونکو نام اصلاح په څو کو نه کیږي دا شانت لګوندکه خبره پکاري وجا رجل حوران موسی علیہ الصلات والسلام خبره چې کمندنو چې دغه سړی وکړه د ککل ځان خلاص کړ. دا قانون وی قانون وی دی جنسو هغه دې کمندنو د خبره معلومولو لپاره پدې کې د پولیسو او د دې سيزونو خلکو ډېر غټه سوي تجربه وی. دام چې کمندنو سی آئی ڈی افسرو دوست پرونه قتل پټ پاتې شوی وو پته نه لګیدا. نو د دې لپاره مشوره کېده چې دا به څنګه ښکارا کوو څنګه ښکارا کوو. دا هغه لپاره چې کمندنو دا یو افسر منتخب شوی وو چې ته به دا معلومات کوي. هغه مصنوعي جګړه بلاره جوړه کړه. اکا کس سره مصنوعی جگڑا سکڑا جوڑا کڑا اگر سره جگڑا جوڑا کڑا سوانا چید دی مدد لسوک راجی اسو چید دی سڑی مدد لسوک راجی چی پرو سوک راگل دی آنونن بوم اکا بیا سکی راجی اکا چی کندنو موسا بیا راگے چی موسا راگے داگی سڑی دخلی نا خبر ہوا تا بس اگر زان خلاس کو لارو داغه دک ککارو چې کس معلومه ولو کس معلومه ولو مداوی هغه د کمندونو مصنوعي پلا جګړه جوړه کی یا مصنوعي خبري جوړه کی شوس پدی کې د کمندونو سوک راو چتی دي دوه کس خپل کې جنگول شروع کی شدیب به لپاره چې کمندونو سوک आवाज چتی سوک आवाज چتی په پاګې چې کمندونو کس معلوم کی فکر معلوم کی ذهن څه کی معلوم کی پاګې باندې دا طریقی وی او غیه کئی این توریدو الا ان تکون جبارا فی الارض وما توریدو ان تکون من المسلمین وجا رجل من اقصى المدینه موسیٰ علیہ الصلات والسلام اصل لاړو پارلیمنٹ کی خبر اوکڑا چاو خو د فرعون اغا ساتل بچه دی او خدا کارون خواگر کئی پرونیم کس وجل انہیں بل تیرادہ کڑیو او فکر یو کوي غنینو د سره بدل جوړ شي او کډل و سره جوړ شو نو دی خو فرغونیان مخک نه پيرو قران ویل دی حاضرون نو د سره بجام کټه جوړ شي او بیا به کمندنو یستل نه شي نو ګوټه هغه ټیم د مخ کې وباسا چلا تر ګوټه جړی مضبوطی شي وی چلا جړی مضبوطی شي وی نی او بس هغه ډایرک فرغونیان ویل به بس شوټه ډار دی ولې وی اونه وینی وی مڑی که بس ختم که ختمی که وی اللہ تعالی ده موسیٰ مدد که فا آغا دائی که کسو او موسیٰ علیہ السلام پس راغی و تیخپی و باس نور پا کسی نشتا اوزا بس و جا رجو من اقصى المدینه راغی تکم دنو یو سرده دخار دلری طرف دخارنا ما مخی وی سرکاری عباده لگ طرف تبی یا ساچ مندی والی یا ساچ منڈی والی دو مامون الرشید او دا عبداللہ ابن طاہر خفگان راگے دا غیر آدھو کڑا مامون چا عبداللہ ابن طاہر مڑ کی ارادھو کڑا او کسانی ورپس لے گل دا محل تا دا بادشاہ چا کم محلو دا غیر چت تسڑیو خوتو او دا عبداللہ ابن طاہر جماعت او مدرسه لري وو هغه طرف ته چې کمندونو خلق کړه आवाज یو کو وی یا موسی مدا आवाज یو کو یا موسی عبد الله بن طاهر ډایرک پاسې دو هغه ورته ویلي وی ان الملائ یسمیرون بک پیدا ما ته چا आवाज راک چې خپل وباسا عبد الله بن طاهر راغ زینب وو وجار رجل من اقصى المدینه اور هغه چې کمندنو جونر بہادر لری طرف د خارنا چې منډي والی قال ان ویل یا موسی اے موسی اندل ملا یقینا سرداران یا تمیرون بکا هغه ما شوره کړه تا ته د چې وځی تعالی را نوزا انی لک من الناس یقینا زم تاسو پر د خیر خوانونه مطلب دا دی چې صرف یرو مدینا فخرج من آنو ود دینا یریدون کے چھ انتظار کو یریدون کے چھ انتظار کو محققین علماء ذکر کئی چې کل الله تعالی اراده وکي چې دا بنده ځان لکی ځان د پاره کول اراده وکي او کی الله رب العزت په یو داسې واقع کې واړی په یو داسې مصیبت کې تکلیف کې او حادثه پی راولی چې دا غي حل د الله نه علاوه بل څه کوله په بازه د هر طرف نه چې کمونه نه امید شي او صرف د چا شي دا الله تعالی شي فکر الله تعالی ته شي چې هر څه نخلاص شي او د الله تعالی شي نو وجدا جمال الرحمن هغه ته چې کمونه د الله رب العزت وصلت او تعلق ملو شي د دې وجنا نیکانو بندگانو باندې علماو باندې ځنې حادثي پریشانه الله راولی زن عالم بی ناغاو دا بچو دا وجه نشی دا غشی مسئله شی خدا زن جه کمدنو دا مال دا وجه نا پا یو امتحان که الله راولی دا دید پار هست چه دا دزر ما طرف کمت وجه دا چه بیخی چه کم بیفکر وی چه ایس غم و ایس دردی نوی دا دا اللہ را بولی دل دیر خوخ نوی زکا دی چه کمدنو اللہ تا پارغی دلی الله ته فارغ دې لنی شي حسنا سقم او درد پیراولی چې دې زمانه غافل نه وي واخره زمینا هو ته دینا یری جون کې چې انتظار کو قال الله ته سوال کو واره ومینا جن من القوم الظالمین خلاص مې کا قوم ظالمانو نه روان شو بس په یو طرف باندې روان دي موسی تلارم دې نه دي معلوم په یو طرف چلاړو پته او تو لګی دا شاور ته ویل چې دې څه کم دنو د مادیان په تاره روان دي د مادیان روډ باندې روان دي موسی علیه السلام مادیان مصر سره نږدې و په هغه کې چې د مکه د کم دنو په تاره د مادیان باندې انداغي په لار روان شو قال ان یا ربی شاید چې رب زما آیا جنی سوا سبیل او خیمات سمالار تا کامیابی لار را تو خی دیکی دا اللہ حکمتو ولما ورد ما مدین پا وقت کچه دی ورگرد شو او داخل شو پو بود مدین باندی ورگرد ایدل یعنی ابو خواد اطلل مرادی وانا شربو ان ورند الما اصفن ویشربو غیر اونا کدرن و تینا منگ چه کلا پو بو ورگرد شوی منگ صفاو بسکو وَيَشْرَبُ غَيْرُنَا قَدْرًا وَتِينًا نور خلق چې کمنو بیا هغه نوري وبسکی ولما ورده ما مدین په هغه کې چې دی ورده اخر شو ورده نش ورګړ شو او بود مدین به موږ په دې باندې وړل مینا ناس خلق نه استون شغې وبسکلې وبسکولې په سارو باندې یسکون المواشیا شغې وبسکولې په خپل سارو باندې سارو بانی چه کندنو بس کولی و جده من دونیم اوی مندلی آخوار دینا دو جینکای تزودان شاگی پس کولی خپلی گردی خپل ساروی پس کول رستو کولی آغا آپ جینکای دی او زنانه چه کندنو کمزور سن تی لکا موسیٰ علیہ صلات و سلام کے احساس تی هغه وای چې لکه دا غړ غړ ستړي دي په پکار دا وای چې په دې جنکو مخ کې وبس کله دی په وخت خورتا تل وی او دا جنکای چې کمنو ساروی رستو رستو کوي رستو رستو کوي ها جنکو نه تاسو کو هما خط بکوم سره چې کمنو مقصد تاسو تاسو لیدانه کوي هغه یو ته اعلان استي منګه وبنور کو سارو لرا تر دې پوري چې واپس کښپن کېان واپس شپن کان یا یوس در ریا او مواشیهم شو واپس شپن کان دای چې کمنو ټول واپس شي وابونا شیخون کبیر او بابا زمون بډا لیدر تکته به ګیمینس کراولا ظاهر کې سوال وسو چې لکتا وسو د دې د ګړو سره خپل ګړې نه او ځای کوي تاسو د کور نه راوتلی څه شي لای ماغه یو ته ضروري زمنګ بابا بوډا دی خپل راوستل نشي خپل راوستل نشي او زمنګ رور نشتا رور زمنګ وابونا شیخ کبیر د دې شیخ کبیر اکثر کتابونه نوم چې لیکي نا شعیب علیہ السلام لیکي. شعیب علیہ الصلات والسلام لیکي خو مولانا حفظ الرحمن سیواروی رحمه الله تعالی هغه دې کمدنو تحقیق کړل دی هغه فرمایي صدایو بل بزرگو نیک تاریخی حالات تو قتل شي شعیب علیہ السلام نو موسی علیہ السلام نا مخکینه دی وقت پاسلب کمینس کری را دا شعیب علیہ السلام نشی کیدلی بیدا چه کمدن یو بل بزرگو بس نو می قرآن نیده ذکر کرده نتیم با ذکر کوا بس او بل نیک بزرگو پیغمبرو قاس نیکو موسیٰ علیہ السلام وفاتتو وابونا شیخن کبیر موسیٰ علیہ السلام قبوس کولی ابو قوم غٹو از کسانو تووی تاریخی خبری دی موسیٰ علیہ السلام پا یو تن اغا بو کوم راوی استر آغا گٹیم دو کوئی نلدی کو سم تولای لزل تکالیب پا موسیٰ را غلی دی اوگت سفر کرده دیر سفر کرده آو دا تکالیب چی سوک برداشت کی موسیٰ علیہ السلام نو اغا تا پتا لگی یو تماشگیری آو یو چی کمدنو حالات چې په خپل راغلي وي دې کې ډېر فرق دی. حافظ شیرازی وایي شب تاریک وبې مې مو جگرداوې چونی حائل خدا دانند حال ما سبق ساران سائل شب تاریک وبې مې مو جگرداوې چونی حائل شپت یارو او د چپو خطر او غلام تبا کون کې پیژدا شي یعنی او سړی په سمندر کې دی او په چاپا کې دی او تکه تور شپه ده چې کمځای غلای کې دی ماغ هم ډېره خطرناکه ده او بل سړی په غاړه باندې تماشې ته ولاړ دی نو کجا دانند حالما سبک ساران ساحلا کجا دانند حالما سبک ساران ساحلا په پا ساحل کې چې په راحت کې کم دی په غاړه ولاړ دی دا دوه قسمه خلک دي یار پوری ولاړی او بل را پوری ولاړی چې کم سړی دا سخت برداشت کړی دی او پوری تل دی یو هغه دی او بل د دې غاړي چې کم په دغه چپکه رده ته تماشه کوي دې ګډیر فرق دی موسی علی السلام چې کم سخت تیر کړی دی او په سفر کې او کم حالات پر اغلی دی دې پته موسی تا و الله ته سوال وکړو واړې سوری ته والله ته ویل وره به مې یقینا زه هغه ستا چې تی راکی ما ته را نازل یې په ما باندې څه فایده نو محتاج یم الله څه څو ورځو سفر دی او محتاج یم الله رب العزت دوا قبول کړه جنکه په وخت لاړلې هلته تپوس نو شو فجات احداهما نوراله ته چې کمونه یو دې دواړونه تامشیل استحیاء چه روانو پا آیا بانده دا قرآن ده جنکو تک ذکر کرده ده جنکو تک چه ده ندا بده حیاوی تامشیل استحیاء چه روانو پا آیا حالای راوڑو یعنی ده حیا پا اسو راوڑ ده حیا پا اسو راوڑ قالت نویویل انا بیدو کا یقینن ده بابا با چکم دنو اگر غواڑی تالرم چه بدل در کی تالرم چه در کی تالا را مزدوری داغی چه تاو بور کردی دی سکولی دی منگ دا پارا توی رالا موسیٰ علیہ السلام توی این نالانا خودو علی المعروفی اجرا منگ پا نیکو بانی مزدوری نالو حقیو توی داز منگ عدد تی منگ خاندان دی ابراهیمیو منگ چه کم دنو لگه دا مدین چه او دا مدین دا ابراهیم علیہ السلام زیو دا مدین خار چه دا چاپنوم جوڑ دی دا دا ابراهیم علیہ السلام سو زویو ده بلی بیبینا علاوه چه کمدنو دو اسحاق و ده ابراهیم اسماعیل نزد دو پیغمبرانو حدا مدین ازوی و مدین ابر ابراهیم مدام دی ابراهیم خاندانو همونگ دی ابراهیم خاندانیو او منگا ملمسیا ورکو همونگ دی ملمسیا لبوزو ابراهیم علیہ السلام د نیک بزرگ د ملاقات پیرا در روان شو زگاوی و طویلیو زما بابا نیک بزرگ دی شیخ کبیر تو دی شیخ کبیر ملاقات در روان شو فلما جاو باو کسر آگا دخوالا حوی کده تخفل بیان رغو توی میاریگا وقصت علیه القصص تامو ایچوی کده تخیصا کسی نو کولی اگر وقصت علیه القصص چوی کده تبیان ورطه میاریگا رجو تا من القوم ظالمین خلاص شده ده قوم ظالمانونا قالت اغی و تووی قالت اغداو من یوی و تووی اون داب که جنیوان چه کمور پسی تلیوان وی و بابا زمان استاجی رو تا چه کم دنو مزدوره بانی چه کم دنو و اونی سدلاران بابا تر پخوانا وی چه مزدور بکار ده مزدور بکار ده و ترو سب پکپیلاو نسو داخل مزدور ده یا بد استاجی رو و بابا مزدوره بانی اونی ودلاران زکا مزدور کی دو صفت بکار وی یو چه اگه کار کولشی او بل داره چه امانت داری ده دو والا اوس وقتی لکدیر کم ملوی چه قوی بینو امین بوی چه امین بینو قوی بنه چه امانت داری ناغوا چه کم دنو یا وقت تقدی او بلی تا بڑر لگه او چه اغا کم دو رای بسا جزو او چه کم قوی بی ناغا چه کم دنو چه نیمه گنتا کارو کی ناغا بی امانت دار نی او یا د نسوارو چونډه ته هم نیمه ګنټه تېری هغې ته هم نیمه تېر هچې د چی ورته ووایه د هغې نه مخکې چې کمونه نیمه ګنټه راکوش شوی مزدوران ډېر کم چې کمدنو په دې دوو صفتونو برابر میلاویږي انا خیر من استاجرت القوی الامین عمر رضی الله تعالی عنه د صدقي وخان باندې تیل لګول مالی شي ولکو علی رضی الله تعالی عنه ورته ووي یا امیر المومنین دادی آیات خمیز داکتی شیدنا خیرہ من استاجر تل قوی الامین افرس الناس سلاسطن ویدری کسان دیرو خیارو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چی عمر خلیفہ کڑو دوی موسیٰ علیہ السلام در روڑ در پار سوال کڑو او درین دا جینے دا خیارو ویدنا خیرہ من استاجر تل قوی الامین قالان واغو تووی وی مزدور ندی زن لزم کوما تیسا خط مرچ زن لزوی کما قالاوی اینی وریدو یقینن زیرادکوم شپنی کار درکم تالرام یاو چه کمدنو دزوجی نکونام دزوجلونو نیاو آتینی چی دادی حالا پدی خبر باندی شرط انتا جورنی سمانی ایجاج چه تو بچه کمدنو مزدوری که ماسر آتا کالا آتا کالا بچه کمدنو ماسر مزدوری که چې تا ته کاله مزدوری وکې په په دی به خزم ساتللی شي او ما هر به مدا کې داره چې دا چې کمدنو مزدوری ماهر کو خدا والله شرط کو هلته جوړې سامان ایجا چې تو پاتې شي ما سره ته کاله پهمن ته اشرن او که تا پوره کلله هته کمالو او پهمن ته اشرن تا کمالو کمالو الله تعالی په ګړې سره مولانا سندی رحمه اللہ تعالی ذکر گئی وی مختلف از تبایی سیزونا پا یو لخ تبانی چه کمدنو عدد کول او پا یو لائن چلول دا دی تعلیم بلاور گئی چه مختلف از تبایی خلق داو چه کمدنو پا یو لخ تبانی سنگا چلائی پا یو قانون دی سنگا چلائی تبایی کی حکمتو نوی هر نبی چې کمدنو دا سکری وما وردونا شقالک موسیٰ علیہ صلات و سلام دا خپل پیر سر پاتی کی گی او دا خپل استاد سر صحبت لراغل ری او دا آغا چه کمدنو خدمت کی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سر پا نعام ظاہریو بانی تربیتو آغا نعام ظاہریو چه هجرت او کو تکالیف برداشت کل نو اللہ تعالی والا تداغی نیک بزرگ سرا ظاہری و باطنی دوارا نعمتو نور کل ظاهری او باطنی دواړه نعمتونه ورکړل. دیمه دا ده چې کامل سړی چې وي کامل سړی چې وي نو هغه زمانی او مکانی نه وي، لا یکون زمانیا ولا مکانیا، کامل نه زمانی وي نه مکانی وي. زمانی مطلب دا دی چې یو سړی د کمدنو ځان سره خپل په ده په روح کې یو کمال وي او دې چې کمدنو روحانیت طلبګار وي نو دې زمانی او مکانی نه وي. زمانی دا چې دې ووایي چې زه یخ موسم کې سبق وام ګرم کې نه وم، بیا وایي ګرم کې وام یخ کې نه وم، نو دې چې زمانی وي نو دې بیا د موسم موسمی دی، دې بیا هغه ځای ته ځي چې کوم ځای د موسم برابر وي. او چې مکانی وي وی پلانکه علاقه کې وام او پلانکه مدرسه کې وام بلکې نه وم، نا بیا په یو ځای پورې بند شي. کامل سړی هغه خپلو مقاصدو ته ګوري او روحاني ترقۍ ته او خپلو اعلی مقاصدو ته ګوري. که په ګرمۍ کې حاصلېږي کې دی ګرمۍ ته رواني، که هغه چې کمدنو د غره په سر وي هغې ته ځي رواني. موسی علیه السلام خپلو مقاصدو ته ګوري، هغه نه په مصر دی او نه په مادیان دی. مادیان ته چې کمدنو راغې چې کوم ځای چې کمدنو هغه مقصد وي نو هغه ځای ته روان وي، هغه ځای ته روان وي. بل په دې کې چې کمدنو اشاره ده یو چې په کار دا ده چې سړی د نفس اماره نه هجرت وکړي او د غلط ملګري نه جدا شي او نیک ملګري خواته لاړ شي. بل خدمت د مرشد دیو کی و ابراهیم ابن ادهم رحمه الله تعالی ولس کاله چې کم دنو هغه د خپل مرشد له خشاک راوړو ولس کاله د دیو دارنګي زموږ شه القران رحمه الله تعالی سالور کالا دا حضرت سے ابراہیم اللہ تعالی میں خصات لے او دا آغا وہ پٹی کی ہے کار کاؤ پٹی کی ہے چھے کمدنو کار کاؤ نو دا خدمت چھے کمدنو دا دی سلوی تا تا جدنی انشاءاللہ من اسوال وما اوریدو کدی پورا کرلس فامین آئین دیکھ دا ستار طرف ندی وما اوریدو انا شقالے کا حوز ارادن اکم دستقوالی بتابان دی زردہ چھومی مال را کدھا اللہ خوشی دنے کانونا. موسیٰ علیہ السلام دے دا زمان استامینس کی شو کم یو پدوانی ٹوکی جز پورا کم پلا دوانا علیہ ننبوی زیادے پما باندی کاتو پورا کم او کلس پورا کم او اللہ پا آغبانی شمنگو ویلنو کار جوڑا ان کے دے یعنی اسلام مام لکلو تاجت نیشت بسوس وقت فلما قضا موسى الاجل فلما قضا موسى الاجل او زدوی می وعده ده پورا که دو تیم راگی باو که چه پورا کلا موسى علیه السلام نیتا پیغمبران وفا بی لکمل کی نو لس کاله تیر کرل لس کاله چه کمدنو تیر کرل. فلما قضا موسى الاجل فسار بیالی او روان کل خبل بال بچ فان سمی جانی بی طوری نارا ویلی دا چه کمدنو دا طرف دا تور بانه اور ویوی خپلو بچو تا تاسو لگی سار شی هین یان استو نارا ما لیدل دا اور که دیشی امید لارما شراولم تاسو تر دین سخبر او یای سکروت که دا اور تا لکم تاسو تلون که دیشی تاو دشی تاسو با وکی چراغ دی خواتان حواز اکڑی شده تا دا طرف دا غکان دی برکتی نا باغ میدان برکتی که ها میدان ده خیر و ده برکت اڑک که من از شجرتی ده ونینا ده آوازو توشو چه ای موسا یقیناً ده اللہ رب مخلوقاتو بلا کیف وان القیاساک او ده چرتاو کام سا دی پاگو که چویلی ده دیل را چه خوزی دلا لکا چه او دانا ری مار نواوڑی چاکو انکه او را مخکنه شو اے موسی را مخکنه شو یری گما یقینا ته د بچ دا منوالاونه امین استفائل لزا امنن تا چې کوزه فایل دی قضا وتوای تامر اولابن ان کمن الامنین یقینا ته د امنوالا قسلو کیا دا قابل موجزہ ہاو دن کلاز بگریوان کی راو بزی تک سفین بید بیمار اینا وزمم علی کا جناح کا او جو خزان سرا وزمم علی کا یو دا شدا بخ کی موجزہ چرا اللہ سپڑک دا سوکو اس پدا ختمی کی سنگا بس بیادا سنگا دا وزمم دار ردوے میں موجزی اتمام دا ختمی دل شدا پڑک پا بیا ختمی کی سنگا وی طریقه ده ختمی دو چه کندنو داده وصلات بدا چه داشته کنده یا دا مستقل چه کندنو علاج دی دا موجزه نده خطن نوی زی ده فرعون دربار تا زی جابر بادشاہ دی نخام خواب سڑی بانده سرا زی روب سکی رازی وچه روب رازی دا خیل آسرالا او دا دی زڑ بانده دل دازم سر راجوخ سوا وچه دا سر راجوخ کنو یا ربا دی ختمی شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے ویشی یو سڑے وی او بیان کی درس کی پدبانی روغ ابراجی طریقہ دادا دالاز کے پزڑبانی کلک کی کلک کس کی تیری او یا قویو دے چکم دنو گو یا قویو یا قویو صد زلویلشی اول زلویلشی داووی اللہ تعالیٰ و چکم دنو اغیر عدد ختم کی اوار عدد ختم کی فزانه کبرانانه من ربک راجو قزان تا جناکا لاس دی من الرحبی دواجد یارینا فزانه کبرانانه دادو دلیلونا صرف درستانا فیرانو سردارانو تا یقینا دیدی قوم نا فرمانا موسیٰ علیہ السلام درخواست کی واربا می یقینا واجل می دینی اسخاشی نفسا مستشیون فاقافون یقتلون نجی یاریگما جدی بما ملکی نمسلہ بپاتیشی مسئلہ وفاتی شی واقعی حارون دویم درخواست کی اور اردما حارون چه کم دینو حفظا و منی لسانن اغاڑیل صفاد زمان بجبا کی فارسلون اولی گدلارا منی فارسلو مایان اولی گدلارا ما سرا رت ان مٹاو مدد جو صدقونی چده تصدیق کئی زمان زیاری گم چده بطر اغزنو گرنی مالارا قالان واللہ تعالیٰ و تاویل تانا شد و عضو دکا یقینا کلک وکم مٹا ستا پر اور دی او بگردوم تاسو لرا سلطانا غلبا سلطانم روب روب باو گردوما سلطان سشه دی حیبتن فی قلوب الاعداء و محبتن فی قلوب الاولیاء دشمنانو دو زڑکی چه کمدنو روب او یرا او د دوستانو په زړه کې څنګهندنو محبت یا سیاست الخلافه ما اخلاق النبوه سیاست الخلافه ما اخلاق النبوه دعوت کمندنو درته خوما چې د اخلاق او د نبوت سره سره امر انتظامی د الله په حکم چلول چې انتظامات او اصلاح د خلکو یو نظم دا به چې کمو څنګه کوي دا به در ته سره وکړيخوانا جاله کوما سلطان فله سونه ل کوما دد به د را ن کېږي تاسوخوا ته بیا آیاې نه سره د نو خو زما تاسو اوغسوو کتابداری کړه ستا زوره اور به با کې چې را وړی دی ته مثال سلام نخې زما بهات واض یا پاو کی تراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام سردن خوز ما واضح ہو خالون ویویل ما آزا دیتا سکورا ندیدا مگر جادو مفترا زان نجوک لیشوی حقیتا طول تا جادووی موسیٰ علیہ السلام بیان تا دلائلو تا او دویمی ویل ندی اوریدلی من دا خبرا یا باین الاولین پفلارانو پخوانو کی مخی خوچا دا مسئلی نوی کردی قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تزانا والا کی وقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام و رب امی قال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام رب زمان چھ دے نپوہ دے پاغچہ بانی جا بالہدہ چراوړوي ہدایت دا غره طرف نه الله پتره صدا جادو دی او قضا د الله ر طرف دی فمن تكون له عاقبت الدار او الله ته معلوم دی ها سوک چوی با داغت پارا اخیری انجام حاقبت الدار اخیری انجام انہو لافلو الظالمون قانون دارے چنکام یبی کی ظالمان دا ظلم سلطنت اللہ و تعالی نفری دی حقا اللہ و تعالی نفری دی لا یبلہو الظالمون نکام یبی کی ظالمان ظالم دا اللہ کو اخنینو کامیابی لے نور کی کامیابی لے چکم دن نور کی بهلول د هارون رشید بادشاہ د محل په یو دیوال باندې ولیکل چې محل هارون رشید جوړ کړو هارون رشید جوړ کړو د بهلول په یو دیوال ولیکل ویا هارون رفعت الطین و وزعت الدین اے هارون وای خړ دی او چې دګړی دی او دین دی ارتاو کو رفات الجستا و وزات النصا ویتا چونیو چا تکڑی دی و وزات النصا او نصوص تیرتاو کڑی دی بیو سر اول فی انکان من مالکا فقط اسرفتا او ان اللہ لا يحب المسرفین و انکان من مال غیرکا فقط ظلمتا او ان اللہ لا يحب الظالمین و انکان من مالکا کدا ساقفل مالو فقط اصراف تانو اصراف تکڑ دے او ان اللہ علا حب المصرفین و ان کانا من مال غیر کا او کدا غیر مالو نتا ظلم کڑ دے او ان اللہ علا حب الظالمین لا یفلح الظالم ظالم نکامیابی فرعونوی آیو الملعو بادشاہ یادا سیوی شپلاروی دری آیاو دفارا یا چې کمدنو ګډبوي د ګډو د بیزو دپاره او یا درندوي د ګډو د بیزو دپاره بادشاہ چې دی نو یا په کار ده چې دی پلار شي خپلو رعایاو به دپاره پلار شي په هغې شفقت وکړي د هغې تعجیب وکړي دا غی خیال وساتی او غی سره محبت وکي دا اکثر چې کمندنو د خپل د پاره دا حیثیت دی دویم بادشاہ دی یا شپنکې دی شي شپون دی شي شپنکې دی شي شپون او شپنکې دی شي او رعایا دی ګډي او بیزی شي دا غی خیال ساتی راغونډی او ضرورت ولا پورا کوي ضرورت ولا پورا کوي چې دا ځونی نو بیا به درنده وي او دا ګډیو بيزي بخوري دا ګډیو بيزي بخوري فرعون دا درې مو درنده او اوسنی بادشاہان اکثر چې دي ټول درندگان دي نو انه لا يفلح الظالمون ظالمان نه کامیابیږي درندگان چې دا نه کامیابیږي کلهږي کپسی نو مردار شي او بیا چې کمندنو هغه گرفتار شي او تبا شي په سزا کې گرفتار شي او فرعون یا متبرو نه معلومات استاسو لپاره اله به زمانہ اله عظیم دا دغه تفسیر ان فرعون اعلی فی الارض ځان او چتول داو انسانیت نه ځان او چت کو او ځان ته الہ وي ځان ته کمندنو الہ وي بمالم ترکم من الہ غیری حاکم قانون ساز زما قانون به زما چلیږي قانون به زما شاهنشاہیت او امپریالیزم فاوقد لی امانو جوڑا که زما د پاره یا امانا وفاو کلی نو برگ بلکا اور بلکا زما د پاره یا امان پا خطا باندی فجالی سران جوڑا که زما د پاره یا امانای که دیشی چه زدر ورخ کارکم الاد موسا تا در توکی کولی توکی کولی چه گورم چې موسی د موسی خدای د مدد کوي کنه کوي شرارتي او مدد کوي او کنه کوي زماده پروګرام خلاف ته یادې مدد کوي لال یا طول الی الای موسی کې دې چې سرور کار کما اوسم په الله تجربه کیږي کيو وای ز دور وخت نه پر یو کار کې ختمه ما که الله یې نو زما دا مسله ولې نه حل کی دا غې نه دهریشي او ملحد شي ملحد شي اکثر ملحد چې دی نو دا د حالاتو شکست خوردوي د حالاتو شکست خوردوي الهات دا دې کمندنو په حالاتو شکست خوري مقابله نشي کولای نو د الهات تلړ شي او دا الله تعالی نه انکار کله په الله تجربه کې په الله تجربه کې ملحد تلل شي اوس د مسلمانانو د کورنا په الله په غشي وشتل کېږي په الله په غشي وشتل کېږي لعلی اطول الی الای موسی کله یې د پلان کې سره ولې دا کار نه کوي پلان کې سره ولې دا کار نه کوي دا غشي دی کنه دا غ فرعونی غشي دی چې وای لعلی اطول الی الای موسی وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ او یقینا صد غمان کوم په باندې دروغجنو نه او ځان موتبر غنو دوله کاروي پس ما کې نامناسب او دې دا غمان کو چې یقینا دې موږ طرف ته نشي واپس کاوله دې موږ طرف ته واپس نکړې شي اخذنا نو مني و دې ولخ کاری ورته مې خپل بدره اپ کې فنا بس نام لکه موږ دار چې سړی ارتا وي نوار تاوانی کل دیلر بدری آپ کی حکو رکنا سرانگی شو انجام ظالمانو ظالمانو حکومت اللہ نپریدی موسیٰ علیہ السلام ظلم دا حکومت لسو کال دعوت ور کرده چالیس سال دعوت ور کرده ور کرده او پیغمبری دعوت تے احساس تے ملگریش تے مناظرو کیم پڑکو او داغت تاو داغت کور تے آواز رسولده او غصرہ مخامک سکردی خبری کړی او سلویخ کال پس فرعون تبا شو اوس چای پنځر دې بیان نی کړی کم نه مړ او نه دې کم نه هغه تر سوال وی نو وجالنا اومه ګرځول دې لره لیډران ترابل کې ورته فرعونیت دې کم نه ورته راولو دا لار تعذیب مقابله کې بل تعذیب راغستل ورته دعوت دې او پر از قیامت پر دې ماده نه کړی شي ومی لگاو پدی پسی پدی دنیا کی لانت او پر عرصو کوئی فرعون خدای دی غر کی او پر از دی قیامت دی بید بادرانگا کلیشوونا او یقینا ورمک موسیٰ تورات فاز دینا چھلاک مکڑل او کلی اولا پیڑائن نوری بخوانائن اس قانونی والا اللہ ورکو دلیلون دا پار دخل کو ادایت نامی ربانی خیلی شدی نصیت قبول کی لعلم یتذکرون خیلی شدی نصیت قبول کی وما كنت بجانب الغربي دویمه استد صورت پدی کې چې کم ده نو مقاصد اربع ذکر کړي نو موسی واقع دی ولیدل هغه باندې چې کم نو تکالیف راغلیو مصائب پر راغلیو حال او کال موسی بصلا او رسو سهل پشان حال موسی دی مصلا او رسو کمی مسئلی و رسو آغا مسئلی و ذکر کئی اول صداقت د نبی علیہ السلام تاتو چی دا واقعات بیانای معلومی گی چی تا حق تی معلومی گی تا حق پیغمبری ها واقعات کمدنو اگه سر اجوب صداقت د نبی علیہ السلام راوڑو دا تا رکو پوری ذکر کئی یا رکو نرستو صداقت د قرآن او بیا مسئلہ آخرت او توحید ذکر گئی وما کنتا بجانب الغربی او نوی تو پترب دا مغرب باندی پاو کچھ حوالا میکو موسیٰ تا دیمواری کار دا نبوت اغمی تو حوالا کو پاو کچھ حوالا کو لامی موسیٰ علیہ السلام تا دیمواری او نوی تو دا حاضرونا تا حاضر ناظر نوی تا جی کم دنو حاضر ناظر نوی ولكن انشأنا قرونا ولكن هما همشه انا پیدا میکل پیڑای نوگ در شو پا آغی بانه چه کم دنو مودا او عمر چه کم دنو آغی پا آغی بانه اوگد شو نا آغی دا آغی محلت نا غلط فائده واغستلی غلط فائده یعنی چه کل انسانیت تگشی نا اللہ رب العزت باران کئی مطلب انسانیت سو تگشو الله سو کو باران چې کوم نو کو د نبوت ولیکن نشان آمد یعنی وختونه تیر کړل هغه د کوم نو بی نبوت څه تیر کړل وختونه تیر کړل نتګی شو هدایت ولا پکارو الله رب العزت بیا نبی راو لګو فما کنت ثاویان او نو ته دیرا فما دیان والو کی او نویت دیرا مدین والاو کی تطلو علیم آیاتنا یو مانا شزا کول لده دین آیاتون زمان تلا علیه یو مانا دارا جی شزا کولی یعنی تا ال تا وقت نو تیر کڑی شدار دا مدین والاو نسکڑی زکڑی آغی نویت کمدن زکڑی نویت دیرا مدین والاو کی شزا کول لده دین آیاتون مدین والاو نا آیاتون زمان بیم آنو اتدید راب مدین والاو کی تطلو علیم آیاتنا تلوالی توس فدی و سانو بانی آماس رو بانی زم آیاتنا یعنی داستت آغتین پو مدین والاو کی بی نسو چگنی اوز داستت مدین مکی والاو تسکه بیانای ندار داغی نسکری زکری تطلو علیهم زمیر حماس رو تراجی دی مکی والاو تا چه بیان آیت دیتا آیاتون زمان وزی مرا لگن که آنوی تو پا طرف دو کوئی تور پاو که جواز میو کو خدا مهربانی و طرف درفستانا تا نبوت میرا ویدل مهربانی دا چتون زیرا قومات ما تا من نظیرین تدید پارا چه تو یرائی مقصد تا بے اصد چیو یرائی چه کم نداسی و قوم چه نور آغلی تی سیو زیرا ان کے ستانا مخی و تا نور آغلی من قبل کا فاولاد دی اسماعیل کی اڑو راغلے نرے او یا من قبل کا دی عیسیٰ علیہ السلام نرسو لعلم اتذکرون خیدش جدی نصیت قبول کی حکمت در آلے گلو دی پیغمبرانو ولولا ان تصیبهم مصیبتن ولولا ان تصیبهم تا دیم لولا اولانیل او لولا دا یو شیری ولولا ان تصیبهم مصیبتن او کنوین چرا سدلوی دیتا مصیبت دواج دلا لیکلو آخنا چی لیکلو دلا سنو دی ندیبا ویل وربانا ربانا ورب زمنگا ولدن را لیکن مکتا پیغمبر یعنی کپ وقت دا مصیبت دا عذاب کی چی دیتا عذاب پرسی او دی پا عذاب کی دا خبر وکی چی اللہ پیغمبر دی ولدن را لیکو دا دلیل دی سکی اسکدان نوی نماو پیغمبر را لیکلے خود دی با بیادا بانا کئی شازاب راشی بیا با ہوئی چی اللہ پیغمبر دیو لی نر آلے گو فضا داگی غزر دا ختم اولو دا پارا میں بیا سکو راو لے گل فانا تب آیات پولی دا نر آلے گا مگتا پیغمبر نمانگ با تابداری کڑوے آیات نستا اوے با مگتا ایمان دارونا فلم آجاوم نو گورا چی اللہ پیغمبر راو لے گو او فقط پس د ډیر وخت نه راولېګو یعنی خزمه کته کې و د انسانانو جوړونه تګي وو او ډیر وخت پس راغې نو قدر کول پکارو غنیمت ګڼل پکارو قدر کول پکارو نو دې ته وګوره په باور کې تراغې دیتا حق زماره طرف نه قالون دی ویل لولا اوتی مثلما اوتی موسی ولنی شوار کول دتا پشان دا وی شوار کړی شو موسی تا کنه معجزات یا په یو ځل جواب اولم یکفروا بما اوتی موسی اید انکار نو کړی داغنا شوار کړی شو موسی علی السلام تا من قبل مخکی داغنه ول انکار نو کړی داغنه خو انکار کړو قالوا ویلو دی سهران تظاهر تورات او قران دو جادوان دي چې یو بل مدد کوي مکه کې وي یو يهودي مولاو هغه اوسېدو نو دوی وی ویرازي چې د يهودي مولا نه تاسو چې دا سړی حق باندې پیغمبر دی راځي چې يهودي مولا نه سونکو يهودي مولا نه تاسو وي اچانه يهودي مولا نه تاسو وي نو چې دای يهودي مولا لاړل هغه وته وی فدا بالکل حق پیغمبر دې زمونږ د کتابونو مطابق دیو ته برور بجن شو چې هرونه په واره هغه تورات هم یو جادو ادم یو دیو بل مدد یا سحران ساحران نه ساحران ته ظاهر موسی او هارون یا موسی او نبی علیہ السلام دواړه چې کمدنو جادوګر دي چې دیو مدد کوي او موږ یو نه منو وقالوا ولا اننا بكل كافرون من دار یو نه انکار کوم کیو ورته وایرا وړي یو کتاب د طرف د الله نه مطالبه دلیل شاغړې په هدایت یې منه مار دي دواړو نه هو ادم نه هم شاج کمدنو ډېر په هدایت وی یعنی مطلب داره د شرک په جواز کې یو کتاب راوړی د شرک په جواز کې یو کتاب راوړی دې کتاب مینه د الله راوړی یو کتاب د الله طرف نه شاګړې په هدایت دې دروازه نه چې ستابې داري حکم ده زو هر کوم صادقین کتاب رښتینی اي فایل لم یستجیب لک نو کده قبول دی او نکړه ستانه پوهې شه چې یقین اندې تابیداری کې د خپل طبيعتونو دلیل بلل نشته په طبيعت پر روان نه او نشته غړ گمراه دا غچانا کتابداري کې د خواهش پل یعنی احکام موضعیه د ځان نه جوړ کړی به دلیل به بغیر د هدایت طرف د الله نه یقینا الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين هغه چې کومه هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته کلا کو ته په ظلم باندې ولقد وصلنا لهم القول او زه دې زینا به مقصد ذکر کوي صداقت القران راشد قران کریم تابعداری وکي ولقد وصلنا لهم القول او یقینا فرلبس میرا لګل دیتا کله لګاتار آیات پس آیات راشي وصلنا لهم القول او دی وصلنا کی اشاره ده مناسبت ته په قران کریم کې مناسبت شته قران کریم کې څه شته مناسبت شته وصلنا لهم القول ٹھیک تا کو سوک پی نو پوئی گی غزان لا خبر دا و قرآن کریم کسوش تے مناسبت او دا بی مناسبت تای که دا ظاہر که چپک اخکاری منگا آزمان دا پام که شکم پکی دا غیر ربط او بی مناسبتی سکی اخکاری دام پا حقیقت کی او دقیق ربط خو منگا پی پوئی گو قرآن کریم کی ظاہر کی سخکاری بے ربطی دی بے ربطائی کی دن نئی اور ربط پروتتے خو منگ پا دی بانی پوئی گو زکا چھ منگ کتاب قرآن اصابو دا خپل تصنیف او دا مخلوق دا تصنیف پشانتے او قرآن مخلوق تصنیف ندے منگ آوائیو چھ دیکھ لکا کتاب طہارت پکارو بیار پسی چھ کمدنو کتاب صلات سو پکارو د کتاب الصلات مساله بیا په کتاب الزکات کې ناراضي هغه شانته پکارو مونږ خو دی باندې وایو او الله تعالی د خلکو چې کمندونو ذهنونو ته ګوري الله رب العزت چې کمندونو مشفق ته الله رحیم دی الله رؤوف ته هغه د خپل کلام به ربتی قبلې خود مخلوق چې کمندونو د ذهن به ربتی نه قبلې چې دی له وسط په کار دی نو اقوا ته خای دا د کمندونو د فطرت د وجنه په دې کې څه دا غیر ربط تے لکا یو مشفق پلار خپل بچی تا اگر تا چه کمنو تعلیم سکی ورکی نو مشفق پلار دا خبرو دا ربط خیال ساتی کاغا چه کمنو دا بچی دا ضرورت خیال ساتی هغه ته لګیای نصیحت او تکای بچې داسې داسې داسې داسې بچاداس ته دی پر ګور کنه ته کم پر ګور زده ته لګیان ته بل طرف ته ګوري اوس ته دا کلام راواله ویلې کته دا به رب تخکاری خو چې هغه پلار لګیا او خپل بچی ته راغی کې اوسو رابطو الله رب العزت ته کم ننو خپل کلام ته نو ګوري الله رب العزت د خلقو ضرورت ته سګي نو په دې به رابطای کې زکا نبی علیہ السلام با ویل دا یاد پلانکی یاد پسی کی ری دا صورت دا پلانکی صورت پسی سکی کی ری معلومی گی دا چه نوی چه کمدنو دیتا قتل چه لکا دا دا کم زائی شو دا کم شو خوچه اللہ رب العزت دا طرف نا کم حکم راتو چه دیزه که خودل غواری نو خود دا قضای که سرابتو کنا زکی ورطوی چه دا قضای که سکی کی ری خلکم ملحب دهری بیمانه هغه د کمنو په دې سپوږی هغه د الله د حقیقت څخه خبر ده او هغه د پیغمبر د شفقت نه ها په دې نه پوږی هغه وی ده زمونږ د انګلیش په شانته نه ده او زمونږ د کتاب په شانته نه ده هلکه ستا کتاب او قران دې ګډه پرسته او یقینا وصلنا لهم القول جوخ میراو لګو پرلبس میراو لګل دیتا القول او نه یعنی قران کریم لعلو میں تذکرون که دیشری نصیت قبول کی حل جینا دلیل نقلی آنکسان چورکڑ میں دیل را کتاب من قبلی مخی دینا هم بی یؤمنون دیج کمر پدیبان یقین کئی او پاوکی چی بیان کل شریطا قالون وائی دی منگی مان لرو پدیبان دی یقینا دا بالکل مناسب دی وقت سرا او دا دور سرا بالکل سدی مناسب دی بالکل مناسب دی دا طرف درب زمانگنا یقینا منګا مخکر دینه تابعدار غاړه کې خودون کیو خلای کې او تونه داخله کړین ور بکلی شې لره حاضر او مزدوره دې مرته نه دوا ځلې دواجه د صبر د دینه شکلک شو وادرون بالاسند السيا او د فخی دې په خو اخلاق باندې بدل را معنی مخیو کړی بلاسند السيا سوریرات کې معنی وشوي وادرون بالاسند السيا او د فقید چې کومه په خو اخلاق باندې بدل را احنف ابن قیس رحم الله هغه افسرو چې تا کنزل کولو کنزلی وته کول نو خار را نږدې شو وته وی چې کوم کنزل له سره دی اخلاص کا زکه زه پوجي افسرې ما خاصنه چې آپ لاله سم بیا دې سکون ډوی لگا سوګد ته ستونه وای اخلاص کا کنزل خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ته چاوی وی پلان کې په تاسو سره بری خبرې کوي او سوې درته کنزل ته کوي هغه ته خپل عمل نامه ده که په کنزل وی ډکه یا په دواګان وی ډکه ایمان ثبوت نشته مال وی ثبوت نشته په هغه د خپل عمل نامه ده چې په سبا نه ډکول غواړي نو پاغي دي سکی ډکه دي کې ابراهیم ابن آدم جمعه کیو سړی ور په سراغ د خپل نه راګو پیریا کارا ریاکارا هغه ورته زمام دک کوم دی سره تخلق حضرت سی وي به زما دک کوم صحیح دی سره تخلق حضرت سی وي هغه ورته بیاوی وی ریاکارا ته چې کمنو په جمعات کې پروتي دروغجنه هغه ورته اله دی پیجندلې اله دی پیجندلې د جمعات نه راکاګو او باریکو چې باریکو خلق او غولي دا سړی ته خدای دې ورکا ودا سکه ودا خو ابراهيم نه ادم نه هغه ته معافای غوښتلې اگر ته ما معاف کا اگر ده تاب چې گزار راکو ما به گزار نمخ کې معاف کړې ما به گزار نمخ کې معاف کړې یاد راونه بالحسنات السيئه لوی اخلاق لوی سیز دې فلکه دا اوس د کتابونو کیسه ده اوس څه کمنو بس صرف کتاب کی کیسه پاتې ده هغه دا مونږ ته به غیرتی ښکاری خا اخلاق مونږ ته به غیرتی ښکاری او مثال زموږ سموال چاکو دی چې څنګه دی نو بس ملای توا وګنی ته خپلو کې مونږ اوچته یې راخلاصه یې او کچرته یو معمولی غون ته کې غیر راغې او لګ را باندې زور وري نو هغه کرا ته کنزل کې کار سکین سر وته کې تکړی لګ را ده لگا خپل ملګری ته خپل مسلمان ته مونږ برداشت نکو هاي ته مونږ برداشت نکو وای درون بالحسنات السيئه او دا غنا چور کړی می درن لګایې او چې واولو دی فضول خبره شرک واوري الله غوا شرک واوري او یا نور تعلق د غیر الله واوري مخواړې دې نه د ګناه مجلس هغه نه مخړی قالو وای دی لنا مارونا قبل ایم نا منگ لرا زمانگا ملونا و تاسول زمانگا ملونا شراکت پا کم نکی سلام علیکم لانب تغیل جایلین سلام بائی کات تاسونا نلٹو منگ طریقر جایلانو من دا جایلانو پا ترز نزو این نکلا تا دی یرا چه دا قرآن حق تے او دا پیغمبر حق تے دا خپل خلقی ولی نمانی دا خپل خپلوانی او رشتداری دا خلقی ولی نمانی او هغه ابو طالب ډډاله ونه مني جواب نبی د تصرف د نبی عليه السلام نه یقینا ته هدایت نشو کولای هغه چاته احباب تا چې تاسو اخی مدارکم ذکر کوي کشافم ذکر کوي چې اجمع المفسرون انها نزلت في ابي طالب مفسرین اجماع ده چې د ابو طالب باره کې نازل لې ابن عباس وموي قتاده وموي زهاق وموي قد اجمع اهل الدين على انها نزلت في ابي طالب سيدا ابو طالب بارک نازل کرے والجمهور انها نزلت في ابي طالب ابو سعود وی بزائی وی دا کمنو ابو طالب بارک نازل شوی زنی وی ابن عباس نے روایت نقل لے شاگر کلمہ راوڑے وا مسلمان شویو دا محمد ابن اساق روایت تے هاغه دجال من الدجاجلا دا روایت قبول نه ده فدی کې چې کمندنو عبد الله ابن معبد ده هاغه مجهول ده هاغه چې کمندنو مجهول ده علاوه له دا وایو چې دار صحیحینو مقابله کې دا روایت قبول نه ده بخاری او مسلم کې اغی کې ته کندنو هغه دا ویلو اخیری کلمه دا وا چې زه دا کلمه نه وامه او زه دا ابو المطلب په دین باندې مرم نو کافرو کافر مړو الله تعالی دې ته آچا شیرا دیو کی هغه الله ر په پیدات مندون کو باندې وقالو زورنا يرجي من بمایل منلوې و زمان مسلحتون دی دا مسلحت پرست دارالا منگ دا وجه کم ننو نقصان شدید زیادا سوک برا سر تجارت نکی بیا یوازی بپاتی شو وقالو وای دی انا تبیل ادا ماکا کمانگا تابیداری اکدی دایت سرستانا انو تا قطع من اردینا منگ با از غلو علی شو دو ملکا وابنو علی شو و با از غلو علی شو یعنی مونږ بیا په دې ملک سوق نه پریدي جواب حوالم نو وکلم تاسو کلا بت پرست وای او شرکی قانون منو الله رب العزت هغه در چې کمندونو خوراک هم در کور سي در کول چې کلا توحید عمر نبی ابو مولا خرابوي چې ته وای کومه اسلامي قانون نافذ کو بیا مونږ نه لای کې आवाज پات شو نو په شرکی قانون دي ساتي او په توحید باندې نه ساتي و توحید با دین ساتی وی حرم خاص الاس توحید جمله را جای پناس توحید باعث امن و امانست ایمان که عادل را شعراست توحید حرم خاص الاس توحید توحید دا اللہ خاص حرم نی جمله را جای پناس توحید دا طول دا پناس توحید دی باعث امن و امانست ایمان ایمان د امن او د امان باعث دی کې عادل را شعرا است توحید دا چې کمندنو د زړه شعرا ده نو توحید چې کمندنو راواله حوالم نو مکلهم حیزامن ورکړی دی لرا په حرم کې امن والا یجبا الی ثمرات کل شین شیخ القرآن رحم الله تعالی چې شیخ طه تا د سورت کاف اور مریم طه خلاصه ویلا ناغوی یوجبا الی ثمرات کل شیئن فی هذا ایضا من الثمرات بیدام ثمرات تی نراخ کلی کی گری تا سمیوین هر طرف نام رزق طرف زمانا خوزیات دینا یا اللہ علمون پوئی گینا یر دنیا مالون و دولتون و بانی پخوانی دیر مستو پا بچ نشو مال و دولت پانی نبچ کے گی بچ کے گی و پا ایمان باندی مسلحاتون اپریدا مسلحات پرستا وکم هلکنا سمرمی هلک کړو من قريه خارونا بطرت معيشتها يومنا بطرت في معيشتها شاغي مسيوي وفقره کړو بجوان کې د جوان او داغه په اسبابو کې د حد نتیر شلو یعنی رفاهیت بالغه د جوان او داغه په اسبابو کې د حد نتیر عیاشی دا د بدرنګو جوړه دا عیاشی صدا عیاشو دیم باطرات مائی شتا دی جکندنو مز شو غافل شو فجوان خپل کی یعنی د خپل معیشت د شکر نه خبرو د خپل معیشت د شکر نه سو شو دادی بانگلی دادی شو سید دادی جکندنو کندری دادی چی استوک نه ندکلی شوی پاس دادی نبدی که مگر لگا خونتا که از مسافر دمو کی یا سیلانه سیل للاڑ شی او منگایو پاس بیراس کیونم که دیلارا او زیما دیر بیراس کیونم که اما کان ربو کان نو مکی والا که خون بطر و تکبرو فالا اولی نالا که او نده رب سالا که انکه ده خارونو ترده بوری چراو لیگی پمیان ده که او پا مرجع ده که چه ده طول و زینو مرکز بی پی امی ها پا مرکز ده که پیغمبر ید دو علی مایتنا چه بیانه ده تزمایتنا او نیما حلاکون که ده خارونو ده ملکونو مگر علا شوالو آزالیمون چه سیزن گرده ظالمانی و دنیا ما مستی گئی تزید من الدنیا پریده ده آیاشی ده اللہ دین لرا شئی او آغا چه در کلشوی تاست ده سیز دنیا نا ده سیز نا ندار سکه ده جوان لند او خواهیز ده او آغا چه ده اللہ سر دین و خیر و عبقا ده ده غرا و پایدار نیمن ده تامیدو ده پار دو سیزو نوی شیو بک خیریت بی بل بک پایداری بی او آغا چه ده اللہ سر دین خیر و عبقا ده ده غرا و پایدار فیتاز ده اقل نکار ناک لی حفا من وادنا وادن آسنا اوس کم دنو نه نتیجو فرق ذکر گئی هغه څوک چې هغه سره میکړی واده خستا هده دې ملاوی دن کې داغه سره هده په شان داغه چا چې فائدې مې ور کړی دلارا فائدې چې څاګه مې ور کړی وی دلارا څاګه ځوان معمولی چې ور کړی مې دلارا سامان او څاګه ځوان لاند او بیا پرځ قیامت به دې د حاضر کړی شو نه عذاب کې پيوم ينادیم اسباد د قیامت او تخفیف اخروی دریم د مقاصد دو بیان شو صداقت الرسول صداقت القران بیان شو او ذکر کوي د کمنو څه شي او ذکر کوي یوم ینادیم اخرت مساله اخرت مساله ذکر کوي آیت نمبر 67 اوس په تم پورې داغه نرو توحید راوړي او باغره شواز کی دیتا فیقولون وایبا اینا شرکای الذین سوشو چه کمدنو شریکان میں آکستان چه تاسو پیداوی کولی چه دازمون سفارشیان دی او دی بزمونگ آجتون پورا کئی خوب و آیا آکستان حق قال القول اغا مشران مطبوعین لیڈران اغی بووی چه تابی دشیوا پا دیبان فیصلا ورب امی ها اولای اللذین دالی آکستان چه منگ غلط کریو همون پسی چه برا روانو اغا داوی اغوائنا هم کما غوائنا گمراه کړو مونږ دی لرا کما غوینا لکه سن چې مونږ گمراه او مطلب سو یو کما غوینا لکه سن چې مونږ په خپل خواه گمراه او نو دی په خپل خواه گمراه شي د خاص مونږه ذریعہ ګینه دا دک شانت دی یم د دې دغه شیخ خو زم کا په مان غلا غوینا غلط کړو مونږ دی لرا گمراه کړو مونږ دی لرا د دې وجنه چې مونږ په خپل غلطو من وزاری و تا تا ما کانو ایان آیا بودون دی زمان بندگی نکاولا خپل خواهش پسی روانو خپل و پایدو پسی روانو چه منگ لب اسکیمو کیا منگ لب اداو کیا منگ لب اداو کی وقیل دو شرکا آکم وردبو ویلی شیراو بلی شرکان خپل حجد چاوم عبادت کرو معبودان باطلا نامخینی بیدین لیڈرانو اوس معبودان باطلا مخیر و اصاو بیدین لیدران اوز معبودان باطلا آواز با اکڑشی شراو بر اقبل شرکان فداهم دیو چگی کی وفی رو با وفلوی ازوانا چگی فرامیان سجیبو لهم قبل تیابونو کی دیر راو بوینی سزا لو انهم کانو یعتدون هرمان چی دیلار مندلوه فایو مینادیم باغر شوازو که اللہ دیتا واتبو ایمادا جبتم المرسلین تاو سا جواب ورکڑو پیغمبرانو لرام پیغمبرانو لا دعیانو لام سا جواب ورکڑو از ما توحید تا بیرا بدل کول پڑ پشی پدی بانی جوابو نام او سوئی چه کم تاویلو کو یرا شیر کم جواب ورکو جوابو ناو پی پڑ شی فاوم لا تسلون دیو دیو بلن تا بوسم نکیو فاما من تابا راشی بشارت او من ترغیب د توبه اوس راشی حالات دیو لید اخرت کنه ندی بی دینه لیډر پکاره دیشی نه قبر نه قصر نه د غوخی بوت نه د غټی بوت سیستم نشی پکاره دی و دی غلامای له لته ورکا فاما من تاب و امنا شاید توبه وسلو ایمان راړو ملو کنه نو کې دیشی چې شی د کامیابونه یعنی یقینا د کامیاب دی مسله توحید دلایل عقلیه د اخرت تو خدا ده کامیابی دې څنګه مرو په توحید باندې ده فربک یخلق ما یشاء او رب پیدا کی هغه شی را دیو کی کوی اختار او خوخی خوخول کی یعنی پیدا کولم دا کار دی او د یو کار کې لګول او خوخولم الله پیدا کی فل دې پیدا نه سوک روډ ماستر کی سوک سکول ماستر کی سوک مدرسې ته قران لګاوي دا دنیا دا نو مقصدی کار هغه بگی دین دی سوک مقصد کی استعمال شی سوک د مقصد په خدمت کی استعمال شی سوک د دنیا پا باده کی فلکر اللہ رب العزت خوخول کار دینو خواه اختارو او پسند کئی خواخی اللہ تعالی ما کان لهم الخیارا عام اعلان دی ما کان لهم الخیارا نشتر دی دپار سی اختیار که جنات تی که انسانان نی هیچ چاله ایس کسم اختیار نیشتا پده پیدا کولو کی هاو پده خوخولو کی نو ده داستی غرد ذات سرولی تعلق نجوڑای که تا کل قبر بس روانی او کل ده خوخی بود بس روانی داستی اللہ سر تعلق جوڑ که کنا پاکتی اللہ شریکانو نم هاو چا تلاغینا چه ده ایس دار جوڑای حالم الغیب اللہ ده مخیوی متصرف اللہ ده هوسو عالم بکل شین هو اللہ اور اصحاب پویگی پاغبانی چی پٹی اسی نید نہیں ہوا آغا چکارا کئیے نو نتیجہ رد لائلو ہوا آغا اللہ تعالی لا الہ الا ہو نشتے لائق دو بند آگائے ہوا نشتے جے کمدن لائق دو حکومت او دے عبادت پیدا دنا یو توحید تی للوحیت دوین لاؤ الحمدو صرف اغل ری صفتون دو خدای تو کم دنیا کے ام آخرت کے توحید تی صفت درین ولاؤ الحکمو او صرف او صرف آغا اللہ لده قانون او فیصلہ توحید فی الحکم سلورم ویلی ترجون او آغا اللہ تریو آپ وابس کلیشی تاسو صرف آغا تا توحید فی الجزا بدل ورکون کے میوازی سکتی اللہ تعالی قول آرائیتون دلیل اقلی اعترافی روڑو وارتا ہوا ہے خبر میں کی کہو گردی اللہ تعالی پتاسو بانش پامیشا تر قیامتا نمان الہن غیر اللہ سوک تیلا بیر دی اللہ نا چراوڑی تاثرنا حفلا تسمون نو رینا حفلا تسمون بڑتا ہوا رہے تم خبر میں کی لشپی سرا اور عید المناسب ہینا جال اللہ علیکم النار کہو گر دی اللہ پتا سبان دیو رضا میں شتر قیامتا سوک دی الہ متصرف بیر دی اللہ نا چراوڑی تاثرشپا کتا سوارا مکیب دیکی خدا میں شر رس سرا بسارت مناسب ہو نافلا تبصرون آئی بھی نہیں نا ویوم نادیم او پاغر اچرا حواز کی اللہ وامر رحمتی حوزن دے میں ربانو دا اللہ نا شکر دولی دا اللہ تاصل رشپا اور از تپار دے چتا سورا مقیب دے کی والی تب تقو من فضلی او دا چولتوی تاو دا فضل دا اللہ نا ولا لکم تشکرون او کی دے چتا سو قدر رکی نیر دا آخرت او پاغر اچواز کی اللہ دی تنو تبوئی سوچو شریکان میں آکن سانچ تاسو بداوی کولی وانا زانا من کل امت بی شہیدن حراو با باسم داری اوڈا لینا شہیدن گوا یعنی تبلیغ کون کے مبلغ اگو سے راو باسم فقلنا نو بوام حات برانکم راوڑی دلیل خفل ستا سردن آفرمانی کولو شرکم کاؤ تو دے شرک دلیل سرسرے تو دے تبا دک کٹن کے پتہ ہو لگی حان الحق للہی یقینا حق دی عبادت او د حکومت صرف د چاو دا الله تعالی یعنی اولوہیت صرف د چاو دا الله تعالی اولوهیت صرف و صرف دا اللہ تعالی ان الحق لله وظلان او روغ بشی دینا هاگا چلی با دروغ جوڑاول ها دروغ روایتونا و کسی هاگا بے جوڑاولی با دنیا ما دوکا کیگا تو توحید نمانی ولی نمانی حیاشی مالداری سرمایه داری حدودی دا وجه نا چه کندنو توحید تا نیوزگار هاو توحید نمانی نو گورا غد سرمایه دار غد سرمایه دارو گورا اگا اللہ رب العزت تباہ و برباد کو حیاشی سرمایه داری رفاہیت بالغا اگا دی نپکاری دا چست تباہ دی او دا توحید او دا اللہ دا قانون دشمنان نی نو دا سرمایه دار دی ملعتی سرمایه دار اگا دا اللہ دا قانون دشمنان نی نو دا قارونم سرمایه دارو نو گورا غسالو شو نو تزید من الدنیا هم او یرا دا آخرتون یرا دا دنیا تخویف دنیاوی مالون دا بیانشی بچ کولے دا ڈالر ایربونا کربونا سرو سپین جیدادونا دا دی بیانشی بچ کولے قارون چه و دا دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزیه و دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزیه و دا لاوی دو زامنو دا لاوی یو زیو قاحس او دا قاحس دو زامنو یو عمرانو بلی اصحارو دا عمران زوی موسیٰ علیہ السلامو او دا اصحر زیو قارونو قارون ابن اصحر ابن قاحس ابن لاوی او لاوی ابن یعقوب نو دا چه کمدنو دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزیو او وی چه کانا یسمع منورن لحسن صوتیه بی تورات دا تورات قاریو خلکا تلاوت پیکانو توبه خدای توبه کانا یسمع منورن دتا وی چه کندنو منور وی لحسن صوتیه بی تورات زکا با تورات پانی آواز بیڑیر مزیدارو کل تلاوت پیکو و پا آغا تورات بانی عمل نو حقی بانی عمل نو موسیٰ علیہ السلام سره منافقانه کردار چلو منافقانه کردار چلو او دا فرعون وقت کی داغت سرمایه دارو نو پیسی جمع کردی دیره وی نرور سره حسد کو دترزوی سره چه مال ما سره دیر دیو خلق ده تراجمه کی خلق ده تراجمه کی ده خیال دهو چه خلق پا مال جمع کی موسیٰ علیہ السلام سره کی نکوالا او حسد ده موسیٰ علیہ السلام سره کو حسد ده کو عمل پی نو نو دا شیط نجور شو نبی علیہ السلام وی زماد امت اکثر منافقان با اغا چه کمدنو قرآوی قرآن مراد صرف کاریان نه و چه قرآن وی عملی بینی قرآن وی عملی بینی وی به درس بے کئی بیان بے کئی ترجمه بے کئی و پا مقصد بے دنیاوی او دنیا داری بوی نو آغا علم و آغا قاری منافق شو کنه یعنی منافقان با زما د امت پا دی عالمانو گڑی دی آئی کی بڑی دی کائی زی کمدنو قرآن کریم دنیا ذریعہ گردولی وی صرف ویلی او عمل اخلاق اغینی وی اینن قارون کان من قوم موسیٰ یقینن قارون کان دا موسیٰ نو تاغر اشتدارو زیادہ یوکو بدی باندی های رستو تفصیل راجی بغاوت یو کو هاور کلمه درره خزانه دومره شین نما فاتحو شیاخینن داغی خزانی کنجیانی لاتنو بالعصبا خام خاطرانی دیو پیوی ڈالی باندی ولی قوات ولی قوات خاوند طاقت یعنی یوی ڈالی با داغی حساب کتاب ارس برابر اول کراچو کی دا سمالدار بی لگ دیر پیغٹو خارونو کی داغی خپل کپنی وی دا خدا سے نو چه دا سے ازمکا کانستلنو فکی سشوی پیسی خزانی رووتی نا دی رستو وی اوتی تو علا علمی نعندی زماغ پل کمال علم میده هنر میده دده کاروبارو نو دده چه کمدنو کپنائی وی داغی کپنو چه کمدنو حساب کتاب داغی میجران داغی منیجران داغی چه کمدنو اکاونٹ منیجر داغی بابوگان داغی چلوون کی داغی بیا تنخاگانو حسابونا دا با چه کمدنو پورا یولوی حساب کتاب باو فتوارشا اوس وقتی هم چه کمدنو دا یو سیرز پنو کرائی که چه کمدنو سور دفتری وی او داغی چه کمدنو سور کارخانی وی او داغی سمر نوکران وی داغی سمر تنخاگانی وی داغی سو اکاونٹ منیجرانی دا تا پوستیو کتو چه اکاونٹ منیجرانی سمر دی دا مطلب دی دانا چاوی خزانی بیر زیزان سر کردو لی بس دا تانو بیل اسبام گرانی دیبا و درانی دیبا فاغل دلبانی تا خاوند ساکت فاغل کچی وید تا قامی مستی مکاوا لا تفرح یقین اللہ مینه نکید مستی کون کو سرا چه پا مال بانی مستی حول اٹوا تو فاغل سکیچ درکڑی تارا اللہ کور دا آخرت یعنی دنیا لی دنیا مکاوا بلکی دنیا دا آخرت تبارکت او مې را وبره غلې خپل د دنیا نه او نیکی وکاله که چې احسان کړی الله تعالی سره ولا تبخل فساد فی الارض او ملټوا فساد پزما کې یقین الله مینه نه کې روان کار سره هغه جواب ورکو یقین اندرا کړی شو دي داما تا خپل هنر باندې خو هنر خپل باندې زکه مالی ما او د دې کمندونو هنرمند نیم نازما خپل ګټه ده لکه اوس ته کمندونو ډاکټر ته وایا دی غریب سره لګمړسته وکا او دا مونږ چې کمنو دی لږه کړی دا مونږ چې انګلند ته کورس لتلو دا مونږ دومره چې کړی دا مونږ دی لکړی دی شوز به مونږ چې کمنو 1500 پیسلو او بیا به دوره چې کمنو یو ټیسټي دوره او بل ټیسټي دوره به دا مونږ کړی دی چې غریب ته بس دی بیماری مړ بشي وي دا دې کمنو هغه هم دا شانتي به دا ما خپل کمال کړی دی پلو نرم دی انجینیر مو وی دوی زبا کوم دا غشان شد خوصم دک کارونی آواز دی اک کارونی آواز دی آید تا پتنشتا چه خینا اللہ تعالی علا کڑی زن مخی تا پیڑونا آنگا سوک چه غوڑی سخت زن بطاقت کی او دیر پا جمع کول دا مال کی ولا اسقلو او تا پوز باو نکڑی شی دا مجرمانو نا پا بارد گناو نا دی کی قرآن مجید کی زنی زیکی وی تپوس پا کی گی زنی زیکی نکی گی آراب کی من ویلیو تپوس پا نکی گی ده زان ده خبر اول ده پارا ده توبیخ تپوس پا کی گی فادایق بغاوتو ذکر کئی فخرج آلا قومی راو ده ده کبر پا کامی فی زینتی پا خپل ده کمنو تیسٹا پاس کی لکنن سبا خلق خپل جشن مناوی سو خپل بد ده مناوی بلا سالگیره سکی تو پاگی کی خرچی کی بلا دا دی سایرو نا چل دکڑی سوک دی کم دنو خپل یو ڈی مناوی سوک پل بل ڈی مناوی بلا جستو نا پیسی پس طریقہ دوم چی کم دنو لکا جشن مناو یو می قارونی مناو لا نراود دی پل کام باندی پی زینتی پل تیست پاس کی تاٹ باٹ کی راود هو یا کسانو دنیا دارو وی یریدون الایات دنیا شغیرا ده کول ده جوان لن یا لیتا لنا بای وینو وی ارمان چوی منگ لرا پشاند آگی چوار کڑی شوی دی قارون لرا وی وی این نو لزو حزن سنده نده سنده وی این نو لزو حزن عظیم یرا وی چی منگ ده اخپل پچا پوری و مگونو این نو لزو حزن عظیم یقینا ډیر چې کمنو خاوند د لوی قسمت یا قسمت یې قسم نه چې خاور تلاش کیم ته سجور شي له کوی ویریا چې د خاري راوالي نوم پکې ګټه کوي قسمت رہی چې ولټه غردي سمراځي چې ولټه غردي سمراځي دا خلک من سبا وي دنیا دار ته قسمتي وي دیم در کارون ته سوي چرتاچا یو غریبی عالمی یا یو غریبی دا غزوی حفیظ شی دا سکنوی قسمتی دی زوی حفیظ شو دنو دنوی او چه چه دا چازوی ڈاکترهای کور سکی آقا چه کندن لکا ډاکټر ظالم سیب شي انو هغه څه کم نه نوستي هر قسم په خدای الله اے مړه خدای ولا سما کړی ده بس او بس یې د لیمو زامن دی وي وای غيو دوبای کرور راځو کوي دا سي اول څه کم نه وای دار بلدار بلدار قسمت ته مړه دا قسم نه وای دا وی دای پاکل نه وای دا پس ده دې ته څه کم نه دی سوې خو قسمت دا غوځه قسمت تقدیر دی خو لکه دی وته سوې خو قسمت دا دی وی چې کله کارون په کته روانو کنه په کته سو ناروست بیا وای په شکر دې چې دا قسمت زمونږ نه دی بیا روز لوندې چې به دې پار ترته وی ان اولذو عزن عظیم ورپسې نه کان خلق هغه ورته قسمت خې چې قسمت څه ته وي د خدای بندګانو دا څه کوي او یا کسانو چې ورکړی شي ورته علم په فنا د دنیا علم علم د فنا د دنیا په دې باندې په حقیقت د دنیا پویو هغه وته ویلکم ویلکم پبلس کله ویلکم هر کو پر شي تابه او برباد شي ثواب الله خیر لمن امنه بدل د الله ډیر به تر دا چې دا پاره چې ایمان راوړو پامن سوالیان عمل وکړي بلا یلقا الا صابرون او ناخلی دا خوی دا ایمان او عمل صالح مگر کلک خلق زړه صبر اونکی د دنیا نه زګه دا ګران کار دی چې دنیا ته زړه سوک سکی ټینګ کی پرې لګه گزارا دا ګران کار دی په لګه گزارا څه شه دی ولا الا یلقا ناخلی دی لرا مگر صبر دونکی شاغې دنیا نه چې کم نه زړه صبر ای نو می مان دلارا او کوړ دلارا پزما کی وی بیداری هی وی زر پا زر می اومنده وی اغیر سوڑی مانا کرده بیداری هی ڈالا پا طول و تفسیرونو اغا ملارت کئی ملانه نه ڈاکتر ده کسی شده پا طول و دا وی دا ردی تا روایتی تفسیرونو وی روایتی تفسیرونو داری دی خانونو نو وی دل دا گدانه دی چی کوری چی کمدنو که ناستو وی ما خصب نابیهی منګ غر کده په تلوار باندې وای دا کوي بيداري نه بدارنه نه نو تاسو دې تاسو ګرکنه بازارانه اصلي جوړ کړی دا بداري هي بيداري بيدا بيدارن دی لا تاسو دې بيدارن توبه اپ ار تفسير رد کړي وا بيداري لار هو منډ دلرا او کوړ دلرا بزما کې فما کان لو نو د پاره وړلا شما دې کړو د دالانه لاوا او نو دې خپل بدلا غستون کې او ګرځیدل هغه کسان سار وختي شو هغه کسان تمنا مکانو چې ارمان کړو د د درجی پرون یو کولو نه وای وا کان الله یفتو رزق لمین شاء مونږو ګنی وی چې دا د بختورتیا نه خلا هپکین له کدا د خدای ویش ته چاله لګاو چاله ډیره چپشي چپشي خانه غلی شي وای کان الله تعجب دې لکه چې الله تعالی فراغ کی روزی آغا چالا چی را دیو کی او منی بازی دخل و بندگانو نام او سنگیه لولا من اللہ علینا کپا منگ بانی اللہ احسان نوے کرن منگ بے مندلی ویزما کی منگ با پا کم پا کتتلو ڈالو کوئی شکر دے چا اللہ را پانی احسان اکو اوس مال نمیلاوی دو تسوئی وی کان اللہ و حریان تیادا لکا چین کامیابی کی کافران کامیابین سے نکامیابی کی کافران لا یفلح الکافرون نکامیابی کافران شکل چه کمدنو فطرت مرشی نبیان دعی صحبت پایده ورکی او نداوت وی لکل دائن دواؤن کو الا الموت دار بیماره علاج شده خود مرگ علاج نشده مدام شانتی شکل چه کمدنو فطرت مرشی نبی آغا لسوک پیدا نورکی لا افلح الکافرون ابی آن را جونده کی مردار شی تلک دار الاخرہ دا خلاصه دا صورت تا تفریب اول ایسا بانده فرعون علا فی الارض تپا آغا اولنی امر تفریب تلک دار الاخرہ دا دا کور رستانه نجلو آگ رزوم دیلارا تپا دا کسانو چی رادن که دزانو چطولو پا ملکی آن دروانی حلوان فلا توازو اصلاح دا معاشره اصلاح دو کار بکیوی یو دا اللہ حکم پیغاڑی خی زان دا اللہ دا حکم نوچتو او دویم ولا فسادا اصلاح دا چاکی دا معاشره نو آخرت دی لده او آخری انجام دا پار دا پرزگارانو دی خوبان جاوی لسانا چاچی راوڑ لنی کی نو اغلا دا بیستر دی دا وجنا او چاچی راوڑ گنا بلبو نکل شیعا کساملا چکڑی دینی که گناونا مگر آغا چی دی کول تسلی دا آئی تا ان اللذی فرضا لیک القرآن لرا دکی لاماد یقینا آغازات فرضا لیک القرآن چی لازم کڑی دی بتابان را سول القرآن فرضا لیک القرآن نازل کڑی دی بتابان دی را سول القرآن عمل اتباع القرآن لرا دکی لاماد مخامخا واپس کون کے تالرا علامہ زید واپس آئی تا زید واپس آئی آخرت یا مکی تا ان ارادو الیک موسیٰ علیہ السلام سر وعدہ کڑی وا ان ارادو الیک ماغ دویم امر وانی تفریش وا عائشی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام تا ہوئی بی با بلال امتبا دا ناغم لگیا دے تپا کئی چوئی وا زبا دے کمننو داس وقت پراشی چه حولی از غروم و تفیلو چه دا مکی پا اوبو که بناستی ما او یو طرف تا با دا مکی سرگلوی او تفیل بوٹی بوی او بابا بانیم دیر سخت تا با دا ناغم تا پا کئی چه لکل کل عمر مصبحون فی اهلی والموت و ادنا من شراک نالی هر تڑی تے کمننو آغا با کور که سبا کی امون کو پردی وطن که ناسی تدیل دوا نکای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه اللهم حبب الینا المدینہ الله موږ ته مدینہ خوښه مدینہ را ته خوښه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وان قل حما الى الجحفه الله رضی تبی جحفه ته نقل کړ تبی جحفه ته نقل کړ الله تصلی علی آیاتنا راو لیکل یقینا غزات ندایات یا مدنی دی یقینا غزات فرض علیک القران شنازل کړه بتاوانه قران یا ضروری کړه بتاوانه رسول القران خامخا واپس کوم کې تعالی را زائد واپس ایتا ورته وای رب زما چې دې په اوله پاغ چاوانی چراوړې ہدایت تا موسی علیہ السلام دا اعلان کړو نو تو مو کدا اعلان امر خامس خاصو چې حکم را صاحب کې فما کنت ترجو موسی ته ویلو فجائلو من المرسلین الله ورته کمنو په امبري دل درکې مثالم درکړم او تاسو امید نو چې در وګړي شتا د کتاب خدا مې ربانی الا رحمت من ربک مگر مې ربانی د طرف درستانه فلا تکونن ظهیر للکافرین همکه غته بلا تر امرګار د کافرانو موسی ویلو فلا نکونا ظهیر للمجرمین فلا صدن کانات الله او باندې کتاب را د ایتو د الله نه بعد از انزلت الیکا یعنی نرشو بادر شو مسئلہ و رسو بندی نکی تعالی را آن آیت اللہ دا آیت رضا اللہ نا بعد از انزلت الیکا بز دینا جنازل کرشوی تا تا اور آبال رب تا دی فلا تکنن من المشرکین ہم اکی گاتا دا مشرکانونا یعنی اغیث سر عمل کرتی آم اکوا ہم مر آبال سر رضا اللہ نا الہ بل بل چاہتا را مدد شمو آیا یا بل چاہتا الہ مو آیا لا اله الا هو نشه لایک د بندګې په دې الله نه کله شي نه لکن الله وجا هر یو سیس برباد دي الا وجو یو مان کله شي نه لکن لا اله الا هو نشه اله بر دې الله نه که اله یوازې هغه دي کله شي نه لکن هر یو عمل تبا دي مگر هغه چې الله رضا په ولټول شي هر نیت تبا و هر عمل تبا سوا دا آغا عمل نچه دا اللہ دا رضا دا پاری ناغ دا پار عمالو کا بل مقصد لیمکو دکا بل مقصد تبا صرف دا اللہ رضا با پاتی کی دین. لا الہ الا ہو نشتر الائق دا بندگائی او نشتر الائق دا دی اللہ نا دکا شہر یو سیز پناہ کی دن کے دے مگر ذات دا اللہ یعنی ہر چیز پناہ لے پیدا دے ہر یو چیز چی دے آغا پناہ لے پیدا دے زنی سی زن دی آغا مستثنا شوی دی لکا سمانیتن حکم البقاء عمها من الخلق والباقون في حيز الادمي هي العرش والكرسي نار وجنة واجب وارواح وكذا اللوح والقلم ثمانية حکم البقاء عمها اتسیزونه دی چه حکم البقاء عمها د بقا حکم و تعامنه من الخلق والباقون في حيز الادمي نور بختمیگی هي العرش والكرسي نار وجنة عرش كرسي نار وجنة واجب وارواح وكذا اللوح والقلم حجب الزنب او دارنگی ارواح لوح وقلم داو باقی كل شيء هالك هر او سيز تباقی دن اگر فنا کی دن کے مگر آغا ذات دا اللہ تعالی ذات دباری تعالی رطول فنال پیدا دی نفانی اعلان نہیں چکے دے درے لا الہ الا ہو نشت الائق دبندہ کہہ پیر دی اللہ نا کلو شینہ زکا چی کلو شینہ حالکن ہر یو سن سکم دینو حالکن آغا نشت اغا نشده نشت یعنی پا خل وجود که محتاج ده مگر ذات دا اللہ چه اغا وو ده او ایبا اغا پا خل وجود که چاہتا محتاج ده پا خل وجود که چاہتا محتاج نده کلو شین حالکن هر یو سیز نشده یعنی معدوم ده بس دقا وی حق باہو سلطان باہو رحمه اللہ یقیدانم دری عالم کلا موجود الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو یقیدانم دری عالم کلا موجود الا هو دایته کمنن وای حقیقی موجود پر کائنات کی صرف سوکتے اللہ نور نو او پیدا شو او بیا بس کی نشکی عربه چه کمدنو نشکیگی داد وحدت الوجود صحیح تعبیر ده غلط تعبیر داده چه دا هر سا اللہ ده دا هر سا اللہ ده دا غلط تعبیر ده غلط تعبیر ده دا محققین وی همه ازوز همه اوز غلط ده همه ازوز صحیح ده همه ازوز دا هر سا چنی دا دا اللہ و تعالیٰ ندی ناغی دیتا نیش ہوئی نیش وطا ہوئی فدی وجہ وطا نیش ہوئی چھتا دی وجود عارضی دی فرنو نن بنی سباب بیانی نن لکتات لدی نو دا دی دا وجود چھتے نو دا زلی دی زلی و عارضی دی زلی دی و عارضی دی كل ما خطر في بالك فهو هالك والله أعلى وأجل من ذلك كل ما في الكون وام أو خيال أو مرايا أو كوس أو خيال تأتول وهمني أسر تخكاري لك يواجب مثل بارست ممكن موجها هيتونين فرمود مولانا إما واجب داست لك درياب أو ممكن داغي شفيدي هیچونین فرموده مولانا امام مولانا روم اغا جه کمدنو داسی ویلی دی داسی ویلی دی مطلب دا طول سیزونا مولانا رومی زان تا یوزای پخپل ہوئی ولیزه جه کمدنو دا نمانم پیغمبر وی نمانم زول قرآن نمانم زول آخرت نمانم زول انبیاء نمانم زول اسمان نمانم ندا عرصشتے خجم لما شوقست آشق پردائی زنده ما شوقست عاشق مرده ای جمله ما شوقست عاشق پرده ای زنده ما شوقست عاشق مرده ای ته دی هر سنه الله تعالی معلومیږي دا عاشق چه دی دا مخلوقو نو دا پاغه یوه پرده ده دا چه کمنه یوه پرده ده او زنده ما شوقست عاشق مرده ای حقیقی حیات چه دی هغه د الله تعالی دی عاشقان چه دی ماینان هغه ومړيږي هغه وجه کمونو سره راځي فنا راځي هغه د فنا والا دی یعنی د الله د وجود مخې ته د مخلوق د وجود حیثیت لکه یو سړی پنځه سپارې یاد کړی دي که په یو بانډه کې هغه حافظ سیب دی خو که د دیرشو سپارو واره لاړو ها پنځو واله ته بیا څوک حافظ وایي هغه ته بیا څوک حافظ نه وایي تنزیل ناقص بمنزلة المعدوم ناقص منزلې د معدوم ته شي بوستان کې د دې چې کمندونو ډیر مثالونه ویلي دي لکه پرس کړه ست گریډ والا هم ځان بریز تا وایي فور دغه تا کلاس فور ته چې کمندونو بریز تا وایي دا راړه دا راړه خو که چېرته ناڅاپی کې د ست را گریډ والا راغی ته د کورسۍ نه پاتې شي بیا دې نه خبرې غلطي بیا خبرې غلطي دي دا هغې چې کمندونو بوستان کې ډېر مثالونه ذکر کړي دي په یو مثال یې ویلی دی پیما گردی دباشی کی در باغ و راغ بتابت بشب کرمکی چوچراغ وی با باغ کی بدلی دلی چه پلک چنجه بدلی دلی پلک چنجه بدلی دلی ناوی و توی زن خلق چکنو ور ورکی وی بتابت بشب کرمکی چوچراغ اگه وڑو که پلک چنجه چه کمدنو پلک پلک کئی بلا پی کناتی که لگاولی وی اکی گفتش ای مرغ کیش فروز چی بودت که بیرون نی آئی بروز وی چا تینا تپوسو کو واتاوی چی رشپی خونیغ نیخ کی گی در رضی چرتا تلی در رضی نخ کاری چرتا ناغو تووی وی ببین که آتشی کرمکی خاک زاد جوام اثری روشنائی چی داد وی لب سو چکا چی دغی پڑک چینجی سم رخ کولی جواب ورکڑه وی پیاغه ولا جواب ورکړل که من روز او شب او جز بسهره نه يم ولی پس خورشید پیدا نه يم وی که من روز او شب او جز بسهره نه يم ولی پس خورشید پیدا نه يم هغه ورته وی ویل شپې ورځې په دې باغ کې ما خو چې نور راو کی دی بیا مې پتا نه لګي بیا مې پتا نه لګي د الله د وجود مخې ته د مخلوق د وجود حیثیت نشته نو زګه مخلوق تاغی د کمندونو نشوي نو حقیقی موجود په کائنات کې هغه د کمندونو الله تعالی دی کل شین الکن الله وجا لو الحکم صرف او صرف داغه د فیصله مادیات کی مانویات کی هر څه کې فیصله د الله دا ویله ترجون هغه الله تعالی ته دی ورتل هغه الله ته ورجم واپس کړی شي تاسو سورت کی تجیف تبلیغ وار سورت